بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون سورة الرعد مشهور قول مطابق مدنی سورت تے نزول کی شپگ نوی نمبر دے پس دا سورت محمد او مخی دا سورت ابراہیم مخی دا سورت الرحمن ننازل شوے دے پیدوار دا مزامین سرا دا سورت مکیخ کاری مکی خکاری او دا مکی دور دا آخیرانی دور صورت خکاری مناسبت دا مخی صورت سرا صورت یوسف کی نفی دا شرک العلم و آفت تصرف اختیار مند یواز الله رب العزت ته دا هر څه اختیار ده الله دې او الله رب العزت عالم الغیب دې حاجتنا غت معلوم دي او سورۃ الرعد کې وای له دعوۃ الحق نو حاجتونو کې یواز اگر آمدد کی بل سکنا یواز داغن حاجتنا غواری دوی موجه سورت یہود و سورت یوسف کی مسئلہ توحید دلائل نقلیہ دی سورت کی اس دلائل ذکر کئی نقلیہ عقلیہ دلائل مخ کی نقلیو نوست عقلی دلائل ذکر کئی مخ کی صورت کی مسئلہ ثابت اشواب پورا انداز سرا نوست صورت الرعد کی تنبیحات تھی هر دلیل سره به تنبیه راوړي وی خیبه او راوی خیبه داود سورت تا لهو دعوت الحق بلنا صرف دا الله حق دے نو حاجتنا یواز دا الله نو غواړي د بل چا نه صرف او صرف د الله نه حاجتونه وغواړي د دې د بیان د پاره سورت شپږ سبقونه دي او په هر یو باب کې به جدا جدا قسم دلائل ذکر کړي او داود سورت پراوڑی و دیار لسم نمبر آیات سوار لسم نمبر آیات کی براوڑی داود سورت لہو دعوت الاق صرف آغی اللہ لدا بلن دیشان و آکیر آمدد یا وفایت نمبر 30 کی راوڑی دیرشم نمبر آیات کی قل هو ربی لا الہ الا ہو علیہ توکلت و الیہ متاب آغا زمان رب دے آغا دے احسانن والا چھے احسانات کین آغا زمان رب دے علیہ توکلت لا الہ الا ہو علی توکلت و الیه متاب درم زلی بیا راوڑی شپاک دیر شم نمبر آیات کی قول انما امرتو انا عبد اللہ ولا اشرک به الیه ادعو و الیه مآب دلائل و سرابا دعوی مقرر کئی راوڑی بے بیا بیا امتیازاتو کی دلائل و ناشنا انداز دے او قرآن کریم یو ناشنا مثال ہوئی او یمح اللہ ما یشاء و یثبت دے ابتدان دا قرآن کریم مقام نے اولنے باب تر رکو پوری دے او نمبر آیات پوری فاغی کیو قسم دلائل لی خالق لکل شین هو اللہ دار چائی مخالق ارشے میرے مخلوق لہو دعوت الحق دار چائی مخالق ارشے میرے مخلوق لہو دعوت الحق آغی اللہ لذا بلن ارشان و آغی کرام داد دار چائی مخالق ارشے میرے مخلوق دا یو قسم دلائل دی رکوع کی ذکر گئی اول اهمیت ذکر کئی دا داوی چه دا دلوی کتاب پا حوالہ کی گی آسنا چه تی آم کتاب اگرنی الف لام میم را تلک آیات الکتاب دا دی آیاتو ندی کتاب دا الکتاب آیاتو ندی دا والذی او آغذات انزلہ الیک من ربک الحق والذي اوه کتاب شنازل کړه شوه د تا تا اوه کتاب یا هغه داوا لاهو دا تولا شنازل کړه شوه د تا تا په طرفه دربستانه د تربيت کوونکی ستانه الحق نو هغه بالکل حق لا شک فيه خازن وي لا شک فيه یا الحق بالکل مناسب نو وقم مناسب انسان د فطرت او د مزاج دا غیر چې کم دنو مناسب ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون زورنا خو زیاد د خلقنا غی یقین نگئی آغی کے زد او عناد دے شقاق تے عناد او نفاق دانا چی دی کتاب نقصان دے او نقصان دے خلقو دے نقصان دی قابل استلاکن لعال الدوام خلقو کی نقصان نی لما فیهم من الشقاق والعناد والنفاق ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون و زیاد خلقو نا یقین نکی و دی ولی سوچ نکی او بی سوچ دی کمدنو مسئلہ رد کی لگ دی سوچو کی و بدی کائنات کی دا سی کارونه کیږي چې هغه کې ردی اختیار نشتا او د یوې ویني دا سی فیصله کیږي چې ردی پکې اختیار نشته او نه ردی د الیه او معلومی کیدا چې یو اختیار من ذات شته دی ناول قسم دلائل روڑی تر سلورم نمبر آیا ته پوری چې خالق دار سا الله دی الله دې هغه ذات چې چت کړی اسمانونه به ستنو چې ویني تاسو یو مطلب بغیر آمدین به ستنی چت کړی دي او تاسو د اسمانونه ویني چې به ستنو دي یعنی ستنی د تخکاری نشته لکه خو ویني چې دې ته ستنی نشته دویم دا ترونه بغیر د ستنو نه چې تاسو ویني دې ستنو لارا ستنی و تشتی اغا دا اللہ دا قدرت ستنی نی آغا ستنی چه تاسوی وینی رغوت سم استوال الوا علالعرش بیا الله رب العزت قائم دی بتخوا شای باندې چلی ټول انتظام هیڅ چاته یې سم نه دیواله کړی او کار کې لګول دین ور اوسوګمای ستا خدمت کې لګول دین هر یو روان دی ته نټه مقرره پوره یدا بیرل ان شاء الله انتظام ټول انتظامات الله چلی یفصل الایات تنبی ور بصیر اولا یفصل الایات جدا جدا بیانی اللہ رب العزت دلیلنا الایات زن آغا آیاتنا چی آغا چی کم دنو پیغمبر روڑی آیات تنزیلیات تشریعیات احکامات او زن دا سی آیاتننی چی توا تا گورا بس نا اللہ طول جدا جدا بیانی تکوینی آیاتنا جدا جدا بیانی اللہ الآیات نخی و حکمنا جدید پارا چتاسو پفیشای در اخپلوانی یقینو کئی دائی چه کمدنو در تفصیل حکمتو چه یقین دی رایشی چه ورز را رواننا وَهُوَ الَّذِي دَعُ سِفْلِ عَلَم اوال برا عالم ذکر کو عالم علوی اوس عالم سفلی خطان عالم زمکه ته لوګو غورا الله یا غزاد چې خورا کړی د زمکا او ګرځولې دې په دې کې رواسی ادران ادران غرونا وانهارن او بیاولې دې نهرونا نهرونا دې ګندنو بیاولې دې واجران هارن وجال فی رواسی ګرځولې دې اخی دې په دې کې دران ادران غرونا وانهارن واجر انهارن مناسب فعل حذف کا وامن کل سمارات او دا هر قسمه میونا جال فی ازو جنی غر ذول دی الله رب العزت پدی کی جوڑا جوڑا جوڑے دعا یعنی اعلی می بگی او اواز کمندو ادنا بکیو می سن تعالی نو تو ګورن سو نمبر بکی دی دارنګ چې کمندو مالټو تو ګورا کینوانو تو ګورا ادا درجه والومی او اعلی والومی دارنګ خوږی او ترخی پکې وی زنه پکې شوګر پری وی لکه خټکی کې شوګر پری خټکی او خوږ نی لګره دا پکې شوګر والا خو پیدا کړی امونو کې هم شوګر پری لګا زاو جن اسمن یوم شلل اللهار پټای چې کوم نو الله دې شپېل را پوره ځوان دي یقینا په دې کې خامخا دلیل ندي دا الله دې یو والی لپاره کوم چې تفکرون چې هغه چې کوم نو فکر کوي او سوچ کوي چې فکر وکي نو هغه حاصل کی او دا فکر نه مراد هغه فکر چې په طرف د الله باندې وي په طرف چې کوم نو د الله رب العزت باندې وي یو د سائنسان فکر دی شاد الله نه منکر شدا الہات دی دا غو فکر دی تور سی شدا پخپل کیږي نا پخپل کیږي نا ل آیات آیات القوم يتفکرون فکر آواشت کې وک شاید رہے فکر آوی شغل را پران زی او راه آواشت کې پیش آیت سه لار آغا لاری چه بانده تا پی مخیطا بادشاہ راشن یعنی اللہ پی ملوشن فکر آغا فکر دے سائن دانانو او دا ملاحدو فکر غلط تے یاقیناً پدی کی خواہ مخواہ دلیلونی دی دفار دا سقوم چه سوچ کئی فکر کئی وافل اردی قطعہ متجاورات نادرین دلیل اقلی اسمکی تو گورا لگ او آغازات وفیلار دی او بزماکی قطع متجاورات وردون دی نزدی نزدی اسمکی حسی دی وردون نزدی نزدی دی او باغونا دا انگورانو وزارونا و فصلونا و نخیل او کجوری سنوانن دی یومون والا وغیر سنوانن او چنیدی دی یومون والا کاوله کیږي خړوب کول شي دا او به کول شي دا بیمان واحد په یو قسم وبوبان دي او به سړي یو د طبیعت والا باندې رد کړي آل تبای وي او ملاحده وي چې دا طبیعت ته اوماده ده بعد دا ټول سیزونه د هغې د وجه نه کېږي نو د اوبو طبیعت د ټولو یو دی او یو اوبوله ورکونه شي او د ځې فصل خوند یو شانې د ځنی ونفضل بعض على بعض في الكل روح المعاني حدیث ہے باندې چې کمزونو ذکر کړی دي وی الشمس والهواء يا معاند الشمس والهواء يا معاند والماء والتراب شيء واحد فما الذي اوجب التفاضل إلا حکیم لم یرده باطلا الشمس والهواء یا معاند نور او هوا والماء والتراب شیء واحد او اوبو او خاورا دا یو دی ټولو فما الذي اوجب التفاضل کم یو سیز دی او څه شیز دی چې دا تفاضل په دې سیزونو کې څه کوم پیدا کو تا تفاضل چا پیدا کو الا حکیم لم یرد باطلا تا تفاضل آغازات پیدا کړل شاغه په عالم د باطل اراده نه کړی اقبال وای فالتا بیج کو مٹی کے تاریکی میں کون کون دریاو کی موجوں سے اٹھاتا ہے صاحب پالتا ہے بیج کو مٹی کے تاریکی میں کون اے خاور و پتیاروں کی داتو خوب سوک ساتھی کون دریاو کی موجوں سے اٹھاتا ہے صاحب سمندر دا چپونا داوریا سوک جوڑی کون لائے اب کینج کر پچم سے بار سازگار موسموں کو کس نے سکھلائی ہے یہ خوئی انقلاب دے موسمونو تو گورا او دا یخی او گرمی سلائے او دے موسمونو تو بدلن دا چل چا خودل دے کس نے بر دیم خوش گاندم سے خوش کی جیب خاک یہ کس کی ہے کس کا ہے نور آفتاب دا چاو پرلار سو آخر کی ہوئی دے خدایا یہ زمین تیری نہیں میری نہیں تیری آبا کی نہیں تیری نہیں میری نہیں دے خدایا لازمک دا اللہ دا دا نستادا و نزمادا آن زما استاد پلار دی نکانا دا چه کندنو دا اللہ رب العزت تا دا آغا جاہلیت دا زمان مواحد زید ابن عمر ابن نفیل آغا با چه کندنو خلقو تا توحید بیاناو ابن کثیر ذکر کردی دی دا آغا با ام دا دیسی زنو نا استدلالات کو دا کائنات نا بے استدلال کو کائنات ننوائل بے وانت اللذی من فضل ومن ورحمت باست الہ موسیٰ رسول منادیا تا موسیٰ فرعون تولے گو فقلت لہو فضب انت وحارون فدوام الاللہ فرعون اللذی کانت واغیا تا ورطوی چھ فرعون اغل دعوت ورکی سرکش دے تا تداسی ویل چې وقولا له هل انت سويت هذه بلا وتدن كما استقلت كما هي ورته وایا چې دا بغیر سنو اسمانونو تا ټینګړي وي وقولا له هل انت رفعت هذه بلا امر او فوق ذلك بانيا دا بغیر سنو تا ټینګړي وي وقولا له هل انت سويت وسطا منيرا الى ما جنك الليل هاديا امين زدي چې دا ولا چا ټیک کړل وقولا له ما يرسل الشمس غدوتا فيصبح ما مست من الارض ظاهيا دا انور سار شکرا خيږي چرز رڼا کی وقولا له من انبت الحب في السرى فيصبح منه الخشب ويهتز زرابيا ورته دا داني شکرا خيږي ويخرج منه حبه في رؤوسه ففي ذاك آيات لمن كان واعيا ده فسفسل چې دیو کارو بیا ول په دې ستر کې دا غونچی دا ول شکر اولی دا دا الله کار دی یقینا په دې کې خامخا دلیل ندی او نخیرین لپاره دا قوم چې دا عقل نکار علی وا ان تاجف عجب قولهم زورنا مانل پکارو هدای ته وګورم دې ځخله پورته کړه هدای ویل وائن تاجب کت جگم دنو تاجب کئی شر دادی اول انکار کئی وائن تاجب کت جگم دنو تاجب کئی فاجب ان قولهم ناشنار جگم دنو ویناد دی حائزا کننا ترابا شایشو منگا خاوری وائن منگ بیو پا پیدایش نوی کی اولائی کل زینا دادیا خلق چنکار کڑا در اخفلنا یا اللہ دا قدرت نے انکار کو او داد یا خلق چھ زن زیرو نوائی پس اٹھونو دا دائی کی تو کنن او زن زیرو نوائی پس اٹھونو دا دائی کی و اولائی کا صاحب نارداری دو زخیان او دیوی بدی کی امیشا دیو ازر وی راولا عذاب نزورن بغختلو دا غذاب سارا دا ترغیب و ترہیبنا ویستا جلون کام سیعا او دی بطلوار غوارستان عذاب مخی دا توحید دا منلون الحسن یعنی عذاب دا عذاب دا بچ کول دا پاره سبندو بس کلی نده او غواری سشی تا که او سڑی خوار که دو بو پغار جنگڑا جوڑا کری او یار الله ری بشبو بارانو کی خدای دې په شکل خور راولي بلګر د څه مطلب دې چې ما سکی وني تا ځان له بندوبست نه کړي نه بچاو قبل الحسن او غواړي غضب و راول غضب راول غضب او غواړي دې سزا له راو عذاب لره مخکې منلو توحید نه قبل الحسن یا مخکې د عافیت نه حالکا خلق زان لخیر و عافیت غواری عذاب سان نسوکو نا غواری روغوال و جوڑوال غواری خلق پختانوی غصای نا خلق خیر غواری خلق شر نا غواری توز غذاب غواری او دا سا ولدی تا تاریخ مخی تپروت ننی تا بلا قومون چه تباشوی دی او سعودی تا چلار شنو بلا نزدی نزدی ملکو ندی شاغا تباشوی دی آدیانل تا دی سمودیانل تا دی اصحاب الاخدود آغا زی دی نزدی نزدی او دا دا یهودیانو دا قلی ملی دا طول تباشی بی دی کنی وقال خلات من قبلهم المسولات او یقینا تیر شوی دی مخی دینا نمونی دا عذاب نو ترغیب یقینا رستا خامخا خاون دا بخنه دا خلکو تا علا ظلمهم پاس دا شرک دا دینا شدی راشی او معافی غواړي الله رب العزت معاف کوي الا ظلمهم یعنی بعد ظلمهم نوراشی اومنه توحید اومنه چې الله معاف کوي وای نه ربک او کوی نه مانو شرک نه توبه ونه السلام یقینا راستا چې خامخار سخت سزا والا لکه واز وش خمزیدار نه منل بکارو بده تو ګورا وای دی لولا انزل علیه وایا کسان چې کفر کړه دی ولینا شناز لولې په باندې یو نه خاص موږ د خوخي مې رب دې طرفه رب دې نه یعنی دې موږ نه منو چې دا الله طرفه دی کاله طرفه یو معجزه دی راوړي جواب ان وان ته منذر ولکل قوم هذا یقینا ته دې کوم نه يرون کې ولکل قوم هذا هاو دا پار دا هر یو قوم دلار خودون که ستا کار موجزی راوڑل ندی تر معجزو اختیار من نه ته منذر او ته هادي استاد منصب چې کم دلائل لی هغه بیان کا والله یعمل یعلم کې بیا دلائل شروع نخ او دلائل دوا قسم دي یو چې لایق د شان الوهیت سره دي دا الله د شان سره سي لکه خیر قیادت سيزونه را لېګل او دویم دي اغا دلائل او آیات چې هغه لایق دي د شان نبوت سره چا پیغمبر ویل شي دې غختل معجزه اغا چا دا الله د شان سره لایق وي پیغمبر ته وی نه مان ته منزل ته خدای نه ته اعلان نه ستاد شان سره چې کوم دلایل هغه بیان کړه الله یعلم دا دویم باب د صورت په دې کې دلایل راوړل دا ارچای مالم ارشه مې معلوم دا یو قسم نورم راوړي الله دې پویا پاغ باندې چې بارې هر یو ماده وما تغیز الارحام اواغا چه کمئی لڑمونونا اواغا چه زیادتیه کمئی او زیادتی یو دان دامونونا سرچان دامونا کمئی سرچان دامونا سری زیادت سوک پیدا چی یو عشقو تے یا دو عشقو تی او سوک پیدا چی نولسگو تے یا سوک چه کمدنو شل پیدا چی سوک گرن سشی پیدا شي څوک کون پیدا شي دا تغیر ذل رحم ما ته زدم موده کم یو یا زیاتې ما تغیر ذل رحم هغه چې کم یې لړمونونه او چې زیاتې کم یو سې کوي وما تغیز الارحام وما تزاد او آغا چه کمی رحمنا یعنی لگ مودا دا مور گیڑا کی تیره کی دا شپگ میاشتو نا کم انی چه دا شپگ میاشتو نا معصوم کم پیدا شی او پاندامونو پوراو او لگا دا وعدنا چه وعدو شو نو دا وعده او دا بچی دا پیدایش ترمیان دا شپاگ میاشتی نو پورا کیری نو معلوم شوا چه دا دی بی بی دا وعده نمخ کس لوٹکی مات کری دا چره نیشی کیری چه دا شپاگ میاشتو نو دی کمی او پاندامو نو دی پوری کاو قویده نیشی و اخفل الگ سر ایڈوک بوک جنگولی ام لکه دا اوپوٹا والو دا سا مسئلہ نا او دویم دو کالا زیات موده دغه حمل دو کالا ده دو کالو نه زیات نشي تیرولې ده دو کالو نه زیات نشي تیرولې کله یو زنانه خاوند مړ شو او د دو کالو نه زیات پوشو او د دې بچي پیدا شو دا د غمل خاوند ته بني شادي دو کارونه مکه نو دا به مړ خاون ته سکی حسابيږي او کړه دو کارونه زیاتو نو دا بیا څه دا لند لند دا جدا خبرې دی بیا نو دو کالا زیات نه زیات مودا دا ویږي کنه دو کالا چې کمونو زیات را دی زبان نه قرطبی واقع ذکر کړی دا چې کومه دا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا معشوم دا پیدایش پا مسئلہ کی اغور تے لکتا برو کا شدہ بچے پیدایشی نو بیا با فیصلو کو معشوم جی پیدایشو ناغا غپلار تا تلیو خلاکا دا وقت زیاد شویو خلا دو کارو ناکامو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائل لولا معاذ لهلک عمر کما از نه نو عمر بمړ وی تر هلاک شه بو غلطه فتو ور کړیو شیعاګانو ته جوړ کو لولا علی لهلک عمر او پنا هو د شیعاګانو تسلط نو پنا هو ګلور دک مثال له لولا علی لهلک عمر دا سندن نشته چه کم دنو آئین تیائی ضعیف تی اصل روایت داده قرطبی ذکر کرده لو لا معاذ لا لک عمر وما تغیذ الارحام وما تزداد او آغا چه کمیه لڑمونو ناو زیادتیه او هر یو سیز دا اللہ سر ده پاندازام پوا ده و پٹو بانه و پخکارو لوی ذات دا ارچان لوی ده المتعال او دا لوی شان والا دا اوچت دا مشابهت دا مخلوقنا المتعال اوچت دا ارچان دا ار مخلوقنا دا مشابهتنا سوام من کمان سر القولا عام ذکر کو اس تخصیص سوام من کمان سر القول برابر دی چه کم دن استاد سنا آغا سوک چه پتی خبرام او آغا سوک چه پتی زیوائی دیل آرا آغا سوک چه پتا اون کی پتی دن کے ویدش پیم آو گردی دن کے وی پتا کند غرمام چه بغرما کی گردی اللہ تا طول برابر دی لاغو معاقبات من بینی آدهی دابل دلیل اقلی روڑی اور دی حاصل چه حافظ لکل شین هو اللہ حافظ لکل شین هو اللہ حفاظت کون کے دہار یو سیز یا کی آواز اللہ دے حافظ لکل شین هو اللہ دار چاہے ما حافظ عرشے میں دے محفوظ نلہو دعوت الاق ستاسو حفاظت زکوم صرف دا اللہ دے پار دی لہو دا اللہ پہ اختیار کی دی یعنی دا اللہ دی مواقبات نمبر پہ نمبر رات لن کی مواقبات ڈیوٹائے بدلی کی دے فرشتو ڈیوٹائے بدلی کی لگا دا فوج ڈیوٹائے بدلی کی پہلی دوسری تیسری دا شانتی دا دیم چھے کمدنو ڈیوٹائے بدلی کی چھننی دا شپے ڈیوٹی وا نبال عرضی دا رضی کی والا دا شپے اگا رضی تواڑی دا رضی اگا شپے تواڑی دا ڈیوٹائے والا بدلی فرشتو لہ دا آگے اللہ دی نمبر پر نمبر رات ان کے فرشتے میں بینے دے مخیر دے انسان نا اور اسطور دے انسان نا یا فضونہ ساتی دا فرشتے ہو انسان لرا من امر اللہ دا واجد حکم دا اللہ نا من سببیہ دے اجلیہ من امر اللہ دا واجد حکم دا اللہ نا زکا او یا فضونہ من امر اللہ حدیث کے راضی کدا فرشتے محافظ نبی دے شیطانانو بدا انسان پوٹی پوٹی کڑو پوٹی پوٹی بے کڑو ورپسی ہوئی ان اللہ کلچ انسانان آغای دا اللہ توحید پری دی او دا اللہ شریعت سکی پری دی چی اللہ والا بیا سو عذاب ورکینو فرشتے بیا بچکولے یقیناً اللہ رب العزت نخرابی ما آغا کل حالت چیوی پا یو قوم حتا تردی پوری یو غیرو چی بدل کی دی آغا حکمون آل کردی صورت مطابق لہو دعوت الحق لہو آغا حکمون آل حتا یو غیرو تردی چی دی خراب کی آو بدل کی آغا حکمون آل چیو پا دی باندی وائزاراد اللہ آو پا آکی چی رادو کی اللہ یو قوم بارکی دی تکلیف رسولو فلا مرد دلان نشتر واپس کی دل دیل آرام بیا دا فرشتیم نشی بچ کولے آو نبوی دیل را دا اللہ نے لاؤ سک مددگار بل دلیل راوڑو چھ متصرد پی کلی شینو اللہ اختیار من چھ دنو آغا اللہ دے آغا دے آغا ذات چھ خیطا و صبر اخنا خوفا و تمام خوفا دا پار دا یرے و دا پار دا تمی یرے چھ تندر راوڑو گرزی گی تمہیں خدای ببارانو کی یا یری دا مسافر دا باران او تمہیں چکلی کی سو پروتی دا باران دا تمہیں یا خوفا للباز و تمہان للباز یا روی دا زنو دا بارا او تمہ دا زنو دا بارا سوک دا خوختو والی ناغوی و یرا سنجی بارانو شی یرا اسنجی سوشی یا ملکیان والی چچا تماکو ریبلی تماکوی ریبلی چی سنگ آسمان دو گوری یا اللہ خیر خدای دی نکی ہوئی شہیدانو مرزولی دی ہوئی نا آغا جا کمدنو یری گی آسو کی پارامیان والا وی یا اللہ ویکنو وی دا سیدی سے توبہ خدای توبہ لکه تما کچ راوریږي وي ناوی باران ته خوشحالي کی دا انسان دی سوک شین ته محتاج دی او سوک باران ته سده خوفا للباز و تما للباز یا خوفا من ذنوبهم و تما فی رحمت الله خوفا یریږي چې کم دنو د خپل ګناهونو نه یریږي شواسته نه ګناه را باندې ته ګناه سزا را شي تور او ریز دا ګلې را نشي دارا نشي دارا نشي نو خوفا شي او طمعن اج کم دنو تم ساتي د الله د رحمت امید وینو د الله د رحمت امید وینو خوفا و طمع و ينشي الصاب الثقال او راوشتي الله ورز درانی درانی ڈاکی دو بو وَاَوْ سَبِّهُ الرَّادُ بِحَمْدِهِ در راوت نموراد که گلزاری شی آسمان کسی کم گلزاری وی نو بیا دلیل اقلی دی او که در راوت نموراد راوت پرشته شی نو بیا در فرشتون نقلی دلیل لی چه فرشتیم در توحید مسئله بیانی نا اللہ رب بلدت توحید بیانی او اللہ در شریکانو نپاک گرنی وایو سبح الرعد حدیث کے راضی چې کله تاسو د اسمان کې غړزارې وي نه چې کوم انقلاب براتو نو پاره کې نبی علیہ الصلات والسلام دعا خوذلې دا صحیح ده کنه ګوره چې سحر شنو دوا شته کې نشته چې ما خام شنو مسشته و د کیګم تشته دواشته پاسې دوم صدا دعا ده د هر ټیم چې سخت ګرمۍ نه داغم دواشته او چې سخت یخنۍ نه داغم سشته انقلابات دي چې هر ټیم کې بنده چاته متوجي الله رب العزت ته متوجي وي دا د کمندنو د نبی علی السلام تعلیماتو چې انقلاباتو کې توجه الله ته شي چې سخت سلایي او طوفانی او غلزاری وی نو ایکیم دی نبی علیہ السلام تعلیم شتا چه دوا ہوائی سبحان من یصبح الرعد بحمده والملائکت من خیفته اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تهلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلك سبحان من یصبح الرعد بحمده پاک پی آغازات چرا ادم پاکی بیانې سره د ستاینې د الله نه او نورې فرشتې من خیفتی د وجدې رضا الله نه اللهم لا تقتلنا بغضبك الله بخفل کار او وجنا ما ولا تهلكنا بعذابك او بخفل عذاب او هلاکوا ما وعافنا قبل ذلك الله د عذاب روانې مراول او خوم کا پاکی بیانی دا گلزارے یا رات پرشتہ سردستائن دا اللہ نا والملائکتو او نور فرشتے ہم من خیفتی وجد یرد اللہ نا وارسل سوائقہ او رالی کی اللہ رب العزت تندرونا فائوسی و بیانو رسید لگا جیرا دیو کی او دی جگڑے کی باردی والی دا اللہ کی او آغا اللہ رد سخت آقت والا شدید المحال آغا اللہ علیہ سخت طاقت والا مضبوط طاقت والا دلائل لیواؤ ریدل نتیجہ لہو دعوت الاق آغا اللہ علیہ بلن درشی آو ناکر آمدد ناغا بلن سیدہ ددین علاوہ حسر دے ددین علاوہ طول بلنی چیدی ناغا لچی دی یو دادا شدا سی بلن لہو دعوت الاق لہو دعوت الحق صرف او صرف دا اللہ دا بلنا مناسب ترکیب اضافی بمانے دا ترکیب توصیفی لہو دعوت الحق صرف او صرف آغی اللہ اللہ دا بلنا مناسب نور طول را مناسبی دی آغی اللہ اللہ دا بلنا دری شاو در اختیاو بلنا دا اللہ دا بکائی طول بلنی چیدی نو بات چلی دی مثال ذکر کئی دا مخلوق درا بنا لی چه عاجز مخلوق را مدد کئی دا آغی مثال ذکر کئی الا کباست کفائه مگر پشاندوگ دا ان کی دلا سنخ پلو بوتا لی اب لغفاو دا چراو رسیگی دا او بو خلید دتا حالان کې ندی دا اوبور را رسیدون کې دتا. مثال وی لکای او سړی دی او تجه دی تگه سخص دی تگه دی او اوبو تا ولاړ دی داسه لاسو داسه کڑی دی اوبو تا تگه مگر اڈیر زیادو تم اما رئیس موچی گی ستاسو دو خدای ہوئی او مالا راشی مالا دا تنده ما تکی شابی علی یعوبو یعوبو مالا راشی او مالا تنده ما تکی مراشی مالا تنده ما تکی او بده دا آواز او ری کنا اصو سغلی گونده شوئی او بی آواز او ری را رسی دیشی نا نیب دکا ولاری دکا مثال لی دا مخلوق درابرلو چې اوسړې ته کمنو قبر ته ولاړ دی ګړ ته ولاړ دی خزې ته ولاړ دی یو پیر بابا پني کوي شي یو پیر بابا پني کوي شي ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم هغه غبل نه اوري نه او نه را رسیدلې نه را رسیدې شي هداي یو طریقه دی مثال لا دویمه طریقه دی مثال مخلوق باندې اعتماد داسې دی لکه سړې چې د اوبونه موټي ډکې پوژونه شو وایزان سره دې موټو کې وبوړم لا پکې مې نه ویلې موټو کې مې ویلې ځان پوهه ځان سره دې موټي کې لګي وبوړم ملګری مې ده هغه چې کمنو روزي ماته دغه شانته ناشته دا د ځان سره داسې موټي کې ډکې کوم وبونه موټه ډکېږي ها وبونه موټه نه ډکېږي او دې چې کمنو چاله وړلې نشي دک شانته چې کمنو د مخلوق اعتماد دې چ مخلوق باندې اعتماد کې لاس له کې وګونو چې موټي موټي ډکې او دا القابض علی الماء چې ځان سره ولما او موټي موټه ډکوما او بیا به ځان له خلی ته واړو دا نکی کباز دې کفایل الماء په شان خوړون کې د لاسونو خپل وبوتا دا چې راو رسید او بخلې دتا او نې دار رسیدون کې دتا وما دعاء الکافرین الا فی ظلال او نه دا بلنه د کافرانو مګر بیا سره دا فضول چغې دی وباسي بل قسم دلیل را وړو ددي ځای نه اوس دا بل قسم دلیل دار چا مجود هرشا م د ساجد دار چا مجود هرشا م دی ساجد دا ټول زما منقاد دي دا ټول زماری تابعدار او صرف دا الله رب العزت تابعداری کوي او څوک سجده کوي یعنی تابیداری کی آسوک چپا اسمانو کی زمان کی پخپل طبیعت پاننے لگا مسلمانان ملائک وکر آو چکل گیر شی او سوری تدئی سباو بیگا نو یہ انسانا سطور دی دا ستا سطور چی دی آگا دا اللہ تابیدار دی او تا دا اللہ تابیدار نشوی توم دا اللہ تابیدار شکنا درین باب دی دی صورتو او پدی کی بلکی سمدلائل اول راوڑی بیا هم صلہ ذکر کے او تقابل تر آیت نمبر 25 پوری دار شای مربی دار شای مد مربوب لہو دا تلاق دار شای مربی دار شای مد مربوب لہو دا تلاق المربی لکل شین هو اللہ تربیت کون کے پالن کون کے اصلاح کون کے کمال ترسون کے صرف سکتے وارتا ہوا ہے سوک دے رب دا اسمان دا زمکین دی بغلی چی ہوا ہے اللہ خلافات تغستم سورن راوڑی چه سرد دی دمر دلائلو نا نتیجہ دلائلو فطریقہ را سورنی باندی وارتا ہوا ہے اللہ خلافات ہوا ہے افات تغستم من دونی آئے جوڑ کڑی تاسد اللہ نے علاوہ نور مالکان نفی و نقصان اولیاء زمواران امزان لجوڑ کری اولیاء لا املکون علی انفسیم داغی آجزی لا املکون علی انفسیم ندی واقدار او ندی اختیار من دپار دخپلو زانونو ندی فائده او ندی نقصان دلی رکولو مثال وی فدی یو آیات کی دو وی وارتا ہوا ہے آئی برابر دلون اولیدن کے رلون مشرک بصیر موحد رلون چه کندنو معبود باطل او بصیر چه ده معبود حق رلون منکر ده وحی ده دلائل منکر او بصیر منون که ده وحی چې الله کوم وی را لګل دا غمنی قول ارتو وا علی السلام وسیر دویم مثال آیا برابر دی تیاری و رانا یو میشن یو تور تیاری دی تور تپک تیارو او دویم چه کم دنو رانا دا و رانا دا اسی تی بیمانو آیا چه دا تیاری و رانا ظاہیری چی دی برابر دی لکه چه دانی دی برابر نو تیاری شرک تی کم واللزینا یدون من دون اللہ چه غیر اللہ را مدد تی او رانا سشی دا لہو دعوت دا چې دا نو قدم په قدم قدم په قدم تیاری دي شرک او دا قدم په قدم رڼا ده ظلمات دلائل له شرک او شبهات شرکیه او نور وحیده دا دواړه نه دي برابر نو زورن اور کوي آیا دې ګرځي الله لره شریکان خلقو کا خلقی چې دې پیدائش کړل په شان پیدائش ده الله یعنی چې دای خالقان شي نو بیا وسه شي الها شي چې خالقان ندي نو الها کېدلې فاتشاب الخلق علم او ګډ وډ شوی دی پیدائش په دې باندې چې دایم خالقان نو دې تپته نه لګي چې اوسو دا الله پیدا کړی دا زمونږ دې پیدا کړی دی غلطي نو بس راشوي تقسیم وسره سره نه فاتشاب الخلق او ګډ وډ شوی دی مخلوق په دې باندې چکم دا الله دې حکم دې دې ورته وایا الله خالق كل شيء الله دې پیدا کون کې دار اوس هغه الله دې کی او ضرور انزل من السماء ماء فسالت اوديه بقدرها اوس مثال چې کوم نن راوړو دلیل اقلیم دې او مثال قران دې مثال یو طریقه اغا دادا چه دا آیات کریمه یو مثال لے طول سده یو مثال لے او پدی مثال کې مواحد دا بیان او دا آغی دا نتائجو دا آغی مثال ذکر گئی بارانو شی سوشی باران چې کمدنو وشی نو پا لختو کی پا خوڑونو کی پا کندو کی اوبس شی راشی لختی کی ده لختی امرا اوبرازی خوڑ کی ده خوڑ امرا اوبرازی کندو کی ده کند امرا اوبرازی نو آغا چه کمدنو اوبراوزی خوڑونو ڈک ڈک راوزی وڑو کی خوڑو غرد خوڑو دا خوڑونو ڈک ڈک سشی راوزی په هغه هغه کې چې کمندونو خړې وبوي د پاسه چې کمندونو هغه رواني په هغه خړې وبو کې ازغي وی ماران وی لړمانان ارس پکې وی پای کې ګندونه وی ارس پکې وی خلان دي دا خړې وبو یو لګي رزي یا ورځ دی مې دا تیر شي لاړ شي دا خړې وبو دا ماران لړمانان داس شي لاړ شي ته خړ په غاړه د کندې په غاړه واړه ناشتي او مار سره چتکړې ته دا الله سره اخلاصي والا او ګند خړې راکاږي شهاره دي اورز دي متیر شي صفا وبخته شي پات شي پدې صفا وبو کې کله کله د غرونو نا قیمتي قیمتي سيزونه ته وبو سکړي راوڑی سرو سپینی سکڑی راوڑی قیمتی سیزونا قیمتی کانی آغا پا دی عبو کسی کڑی راوڑی آغا دی عبو پا ویخ کسی شی پاتی شی خلق چه کمدنو آغا راوالی او پاگی شگوی گیلٹ وی پی آغا اور تاونی وی نداغین آغا گیلٹ ملٹ سی شی لری شی او قیمتی سیزونا پاتی شی خلق ته کالی جوړ کی په قیمتي ځایونه والا گئی بیا په قیمتي ځایونه سکه لاګی دا مې د خړ کی څو کړه صحیح غره خلق کی څو د خړ دراتلو چې لکه خړ لاغلې وو وګویو خدا وا اوس راشه د قران سره ولګو قران سره ولګو د باران بارانو د باران قران راغی قران راغی لکه څنګه چې لختی کې داغې مره وبو کنده کې داغې مره وبو خوړونو کې هر څه داغې مناسب توی وبو وی او دا که شان د خلکو جوړو نو د خلکو سو جوړو نو هغه چا لګه خبره قبول کړه چا ټوله سکړه قبول کړه څوک دور اپوښ چې قران خل کتاب دی یاره ویل غواړي څوک چې کم دنو هغه لذي ترجمه یاد کړه چا دې کم دنو خلاصه یاد کړه چا دور یاد کړل چې یاره عبادت او حکومت صرف د چا حق دی دا الله حق دی نور به ترجمه هم پوه نشو خو عقیده سکړه زده کړه عقیده سکړه زده کړه هر یو ځل د هغه مناسب سکړي راواغستل خو چې کله تا قرآن بیاناو صدیقو بیاناو لکه څنګه چې خوړ کې خړې وبس شوې دا روانې وي خدغه شانتي دا اعتراضونه مولیان غلط پیران غلط دې چې کمندونو شروع واڅول ته به معنا هر یو پکې ډوډۍ پوره کوله تو نورو خرابار خوتو چا یو اعتراض چا بل اعتراض او خرابارو پلټی پټ پچکه سپین راغه او خور نور الدین راغه بچا چې کمندونو سپین جامې او سپین پګړې د مولانو ګورم خواله چې میراشي تشتور زګو خيږي دا بلا مولانو غوبلو پیرانو اعتراضونه کول مولانو اعتراضونه کول تالکانو سره مهنت کړو خواریان دې کړې وي د خور په غاړه والکان ناسو او چې یو بسرو چتو هیڅ خاط نه مانی هغه به ته کینه خاطی خاط نه مانی الکان بر تیار کړی هغه به چې کمندونو گزار ولا ور کوي چې مکه وای لکا هغه وستا دفاع کوي دک خړی وبو دا به یو سور زیوی سبوی یو سور زیبوی دا به تیر شي الله په دې الکانو کې د سرو زرو په شان تکالیف برداشت کړل لکه سرج تکالیف سکی برداشت کی نو دی الکانو تکالیف برداشت کړ سخت سکړي برداشت کړي الله رب العزت په دې لې عزتونه ور کی خلق به پزړه ځای کی او ستا توحید مسله به الله سکی دا به الله رب العزت خور کی نو دا ټول یو مثالو ټول سو دویمه طریقه چې دا دو مثالو ندی سودی سو دو مثالو ندی یو مثال ما ایده او دویم مثال ناری ده تاسو تا دا یاد که تخیه معلوم نتده کنه دا دو مثالو ندی فاحتمل سیل و زبادر رابیا پور یو مثال لی وامیم ما یو قدور علیه فی نار ابتغاه لیتون مدن زبادر مثلو پور بل سده فا اما زبادو فیضب و جفا دار دوارو مثالو نو تتمه ده مولا توجه ډیر زیات چې کمندونو لکه توجه پکار دو سیکنے والو کے لیے دو مثالو ندی سو پہاڑی یو مثال کې یو فائدہ من سیز دے یو غیر نافع یو نافع بل غیر نافع په دوارو مثال دے ما ای مثال لو بو چکم مثال دے پای کوم یو فائدہ مند دی بل غیر فائدہ مند د اور چې کوم مثال لې پای کوم یو فائدہ مند دی بل غیر فائدہ مند او قدرتی خبره ده یاره چې کوم فائدہ مند نه دی نه بار دی او چې کوم څه دی فائدہ مند نه الک څه دی کاته دی یاره تاسو ماغه کار کوي لکه وبو کې خړې وبو فائدہ مند دي که سپینې وبو سپینی اوبو نو خلی اوبو برا دی سپینی اوبو کاتا دی پا سرو کی پا اور کی چه سرو باندی سرو تا اور بلائی نو سرو کی سرو چی دی نا لان دی دی او گلٹ پی دا پاس دی فائده من سیز لان دی دی او غیر فائده من سیز تا چه کالا بیان شروع کی نو دا باطل ولگو چت کاری دا باطل غیر مفید دے دے بلگو اچت کاری او حق مفید دے دے بلگ کت اخکاری نو پدی دوکا کی گا ما پدی دوکا کی گا ما چی دا حق لگی رزی کت دے او باطل لگی رزی پور تا دی پا دی بانی چه کمدنو دوکا نهی کانا دا مو آیا چه زمان مساله غلطا دا گینی زولی کم زوره ما دا مو آیا او گوره تب دی اور مثال کی فائده من سیزلان دی دی او غیر فائده من برا دی دک کشان دی دا اور پا دی مثال کی او گوره فائده من سیزلان دی دی او غیر فائده من سیز برا دی د دوالو مثالونو تتمه فاما الزبد فيذهب جفا واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض دا به لګي رزي وي دا د ډوزي او دا اعتراضونه دا به یو سور رزي وي دا به یو ورځ الله سکی خط نکړي پاتې بتی میدان بتا ته پاتې کی ولا خبت لل پوپن شوي ویسا شیخ صدر رحم اللہ فرمائل ویو شاعرو نواغا باچا لارا دے باچا خوبی جنی کن نکسان چی والی نو باچا لارا دے نو دربان چی ادرو ویسکہ وی باچا خوال زمان ایو غزل ملی کل دے ورطیورو ما سو ملی کل دے غزل ملی کل دے او باچا تا غزل اورو ناغو تے اولی ما تا اورو چی تسو ہے ناغو تاوی ارمالا تا مون باچا تا پریده کنا وینانا تا ما تا ہوایا وی ما یو شیر بیده تا ہوا من اور خو غٹ غزل لے وی سنگا وی بازار ربتم خریدم گننا قل اعوذ برب من ناس ملک ناس الہ ناس من شر الوسواس الخناس اللذی وسوس بی صدور ناس من الجنت وننا وی دا یو شیر دی اگور دی دستن شیر دی یوی غالی تا وړو کې د بل غاړې ته پوره صورت ته او بیا اخر کې و الناس نه سین لري کړه د لکه ون ناری ویل نه هغه ته صورت مینم غړې کول نه شو سین می ته نزد کړه کې چې قافیه بیا خرابې ده نو بازار ربتم خریدم غند او نور پسې ټول صورت هو ون نه او در باندې ته مړه دات کی څه ته لمړ باچا خپل زما باچا تللو باچا ته ور باندې ونی شهر راغله ده داسې شهر جوړ کړي چه بازار لرلم گره میو آغست ور پسی طول صورت انا دسواتو بگتای دا چه بخور کو خورو بورا وڑو ما دردو کی بیدا چه خوگی گی آنو ورطاوی داوی از دست شیر آوڑه ده شیر ده باچاوی زرائی والا سورو پای بولا ورکو شیرانی مرائی والا شیرانو باچاو دا شتر کینا نو باچا او دا وزیران مزیران دا سلکه اوچت ناستی که نا برا ناستی او لکه دا شایر تاوکی نا دغده او دا لکه درباری که دغده سسا ویوائی تاسو شیر جو کرده شایر ور داسو کتلو تاوی وی نمرا زلطوان تورا عدبی نمرا زلطوان تورا عدبی کی وصفی قل هو اللہ زیر ابی لہبی پیت چی برناستی او زکت ناستیم نستا پا دی برناست عزت نشتے او زما پا دی خکت ناست زما زلت نشتے وی قرآن کریم او گورا سورت ابو لہب برده و سورت قل هو اللہ وحد باچا تی معفی و گختار نو پا دی مو آیا چلک چی کمدنو نا دا غبر اخکاری دا حق باطل لک بر اخکاری نو تو دوکا شی چرتا او را شوائر دی باطل کی جنڈا سکا اوچا تکا نا نا دا لگ وقت امتحان دا وجنا قطع کی دل دا وجنا پا حق بدگمانا کی گا ما او دا باطل نمتاثر کی گا مزغو جوڑی اس کارو نکو دا دو مثال شو لکا صحیح شو کنا دوی متا اوم دک کده دوی مثالو ندی خدا دو عالمانو مثالو ندی عالمان دو قسمه یو چه کمدنو داسی بی شغل که دو باران وریگی گرزی دو باران پشان وریگی او دوی می شغل دو زرگر پشان تی ناس تی پوجو نشوی عالمان دو قسمه دی دواړه د دین خدمت کوي یو دی د دین بیانون کی چاغه ګرځي چلتا پرتا مدرسه اگر دی او د الله دین بیانې دویم داسې دی چا په ځای ناستی او اغل خلق راضی صرفنا الیک اغل خلق څه کیږي راضی زرګر خلق دکان ته څه کیږي زرګر باندې لیدل چا چا په ګسو ګرځي او دا وایي چې ګوتمه می جوړه کړه دا چا کو ته په کاری چول اور کما اواز کندرو نه ګرځي په لارو ګسو کې زرګر به خلق چرته دي دکان ته دي نو یو کس عالم هغه ګرځي خلقو ته دعوت ورکي بیانونه کوي دویم په ځای باندې څه وی ناستی لکه د زرګر لکه زرګر ناستی خوځوي ناستی د سره کم کسان راځي هده ته کمندنو هغه تا کوي را تا کوي لکه تربيت څه کوي کوي کله سخت کله ګرمه کله پاسه ووځه کله ورشه داوکا داوکا داغه تربيت کوي تربيت کوي داغه نه څه کمندنو قیمتي ملغلره څه شي یو قیمتي ملغلره څه کمندنو داغه نه جوړ شي دا مو آیا چې دې ناشته او دې سره ځان لکار کتلې دې ناشته او دعوت نه چلی بچ څوک په کومه طریقه دعوت چلی نو بد وته مغوره بس که ګرځي بستر یې غسته دې ګرځي او کنه په مدرسه کې ناشته دا ټول د الله د دین خدمت دی دا الله رب العزت د دین خدمت دی زمو سرکای بابا دې الله غریق رحمت کی هغه فرمایل دی سرکای چې دا ندی سخاکوڑ سرا کل دی بابا آل تک مدرسو الشیخ صدر پنچیر مدد زلح العالی باچا سے وہ دیو سرا دلتا سبقو نبیل دی سرکای کی تکمدنو فیمات یو جماعت والا دعوت راک چی زمنگا میٹنگ دی نتو براشی ویزور للاڑم سیاسی میٹنگیو نویزو ترکی ناسرم ایما تاوی چه مولای سیب لگ بیانو کا خبریو کا ویداغی شوراو نیمای چه زدار سیاسیان نینو د سیاست صورت پا واما نیما صورت نسا داغی خلاصه لگووی لاؤ مقصد میوویو چه قرآن سیاست سنگا کئی داغی لگ حاصل میوویو لس پینزلس میند خبرم ویده ایما تاوی ویچی هرمولی سیب تا خوگور سونای را او دا سی پا گوٹ که ناستی دا سی پا گوٹ که ناستی تا خوراوزو تا خدا تا خدای بنا دیر خلق پایدا والی او دا سی گوٹ که ناستی او بس اماتا دا سیو قتل جزولی گوٹ که ناستی ناستی زب گوٹ که دی یو تن ندی امام ابو حنیفه خون تا کسڑه جوڑو ما زب گوٹ که ناستی ناستی لکا پنج پیر شیخ سیب ام داغ شاگر دی باچا سیب دی اللہ غریق رحمت کی اغیم سو شاگر دو طول سبقونو باچا سیب داغ نویلو داغ نویلو او باچا سیب با کم بولاوی چه دی باچا سیب بسنی شاگر دی دا طول لکه دا بابا پا لڑائی کی دی نور لویلوی علماء شاگر دین دی دا علماء چه ناستی دیتا سپک ندی قتل پکار دی چه کمدنو طلباء سره محنت کی دی دی یو یو نا چه کمدنو سونا جوڑی گی بیا بل طریقہ جواهر کی چه یو چه کمدنو دا معبود باطل او بل دا معبود حق دا مثال لے سالورم طریقہ دا معبود حق او دا معبود باطل معبود حق غیر معبود باطل غیر منافع دے نو کاغل اپڑا دپڑا و گمبت و اغاستیری و بجانڈی و خزی و دی دیر زیادی دی لکا خدا غیر نافع دے دا نمشتے سبابا او معبود حق چه دین آغا نافع دے آغا پسڑ که زیو کی آغا بیاد زنن روانی گی فا اما زبت معبود باطل که دنیا و که خضا و جنائی و که آغا لیڈر و که آغا چه کمدن و قبر و فا اما زبت فیض هبو جفا و اما ما ینفع و ناس دا معبود حق دے معبود حق دے دسڑن سائی لکی گی نا دا رنگ دسڑن بیالی رکی گی نا ومن احسن من الله سوى انزل من السماء ماء وري الله دبر نباران فصالت اوديه بقدرها نو ابيش كندن فصالت اوديه ابيغي كند پخپل خپل اندازا پخپل خپل د کندن اندازا سوق د درس نه یو خبر زده کی سوق د زده کی سوق ټول زده کی فاحتمل السیل زبد الرابیا نوچت کی دا چپا زبد الرابیا زگوچ آب پورتا روانی یا زگ پورتا چوچتی پورتا ربوا اوچت زیتا ہوئی زگ پورتا وامی ما یوقیدونا دویم مثال او داغینا چتا سوی گرم ہوئی او بلوئی اور پی بلوئی حالی پاغیبانی فنار پور کی لپار دا کالو او یا دا سامان زبدون مثلو پاغیبانیم زگوی گلٹ وی داغ امران دا کرنگی بیانی اللہ توحید و شرک حق و باطل فاما زبادو تا تیمار دوارو مثالونو فاما زباد نوار چزاک دے فازب و جفا نر ختم شی اوچ فاما ما انفون ناس تر چی فائدہ ورکی خلق اللہ نپاتی شی بزما کی دسلو بزما که کم سشی او پتی زما که کم سشی فاما کسو فیلار دے کذالک اضرب اللہ علم سال دک کرنگی بیانی اللہ رب بردت عبرتونا او مثالونا بشارت ذکر کئ د پاره دا کسانو چې قبولته کړه د پاره د خپل رب ته جنت ته استجاب لربهم کما مساله من لذا له دعوت ال والذین کسان چې نیر من الله قبولته نه کړی دا الله لو ان لهم کشید د دې پاره چې بزما کړی ټول او دا هغه عمر سره ده نه خامخا جرمانه کې ورکه دی لره داخله چې دې له نه کار حساب سخت حساب لهم سوء الحساب دیل دے پریشان کن دے حساب نا دس حساب کتاب بچ دے با پیسے شید پریشان او زائر دی جہنم نے و بیسل میں آد او بدا بستر دا افمی عالم و انما انزل بل تقابل او بل مثال ذکر کئی آیا غصوک چگہ یقین کئی پوئی گی یعنی یقین کئی انما انزل لے کا شیقین ناغچ نازل کڑی شیدی تا تا ما دا دی زین اوچت کنو طول قرآن مراد دے و انما انزل اليك من ربك لا دلتان له دعوت نا کړي شي تا طرف درستانه والا تاج بالکل مناسب او حق کمن هو ما دال پشان ردوند انما يتذكر الالباب يقينا نسيت اخلي قلما الذين كسان يفون بعد الله ولا ينخذون الميثاق تقابل ذکر کوي د دواړو یو دې چې قرآن ته کوئی او قرآن عمل او عقیده کې راولي او دې مړوندې د دواړو عملونه او د دواړو چې کمونو نتیجې هغه سان چې پوره کوي لوز د الله وعده د الله پوره کړه توحید پلان حضور المساک او نماته وعده نو شرک نه کینو والذین اکسان یاسلون ما امر الله به چاغی پالی خیال ساتی داغی امر اللہ چه حکم کرد اللہ پاغی بانی آئیون سوالا چه دادی و پالی لیشی آردی دی خیال ساتی لیشی بکرکی وزاد شو ویخشون ربام او دی یریگی دی خپل ربنا خشیت آغی تووی چه سرد تعظیم دی مخشیان ہوئی سرد تعظیم دی مخشیان ہو خوف که تعظیم یو کنوی خو خشیت آغی تووی چاغی کې د ځان یې ریګې نه داغه تعظیم ومي وایا شاون ربهم او یې ریګې د خپل رب نه وایا خافون سو الحساب او د یې ریګې د ناکار حساب نه بل صفته وي او هغه کسان چې هغه کلک تی په دین باندې صبرو کلک تی په دین باندې زغم کوي برداشت کوي او کلک تی په دین باندې ابتغاء ربهم د نوم د پاره نه دی کلک چې خلق وي چې نه ډراو بی باکا نڑا راو سوشے دیم یا راکو گورے بس بیخی خان نا تا اللہ در ازاد پارا ابتغا واج ربیم تا پار دل اٹھول در ازامن تیا در ابی فاقام اسفلا او دری مزلرام وان پا کمی مار دقنام او لگئی داغینا چورکڑ میں دیلرام پٹا اخکارا ایلم امو او معلوم وان پا کمی مار دقنام سر و لانیا وید رؤنا بالحسنت سیعہ او دفقی معنا او دفقی په توحید باندې شرک لاره دوی او دفقی په بدعت باندې سنت لاره په سنت باندې بدعت لاره سنت خوړی بدعت ختمی درې او دفقی په نیکای باندې ګنا لاره نبی رسول الله صلوات و سلام فرمایلیو اتبع سیئات الحسنا تمحوها پد خپل ګنا پس نیکی ولګوا چې ګنا در نه وشو نو ار پسې سو لګوا نیکی ولګوا چې دا نیکی راو لګي او دا ګنا سکی چې دا نیکی چې کندنو ګنا ختم کی نو ګنا پسې کو ګنا به تقاضا بشریت شو ور پسې نیک عمل وکا توبو میونه کړی توبو میونه کمل الله خوشاله کا توبه اور پسې کو نه کمل اور پسې سکا خوش قسمت ده چې داغه ګنا پسې نیکی وی او بدبخت ده چې داغه په ګنا پسې ګنا وی زګه ګنا پسې ګنا سره توري او نیکه پسې ګنا نه ګنا پسې نیکی زړه صفا کړي او نیکه پسې نیکی زړه نورانی کړي زړه سکه زکه دا دلیل لے چه ده نیکی اکڑا ورپسی خدای ده بلی توفیق ورکو لکه تا ده قرآن کریم درسو کو او بیا چه کندنو ده درس نپستی او دو سلور رکا تا سکڑو اکڑو ده دی ادا ظاهری علامه ده دیشوا چه اللہ ستا ده درس قبول کو ده درس ده اللہ سکو او نیکی پسی گناہ کول دا خکار نده چه نیکی بسی سڑی سو کی گناو کی دی سره کدا نیکی ختمی گی نا نو بینو رشی نیکی که ختمی گی نا نو سشی داغا نیکی نور سشی ختم شی نو دخپل نیکی خوان ما ختم وا نو خپل جوان کی د نیکو زندیر جوڑا وال بکار دی دو سشی چه نیکی بسی نیکی بی نیکی بسی نیکی بی داری نیکی نا سڑی برا خوالی لگوست سبق تیوی پلار اتلی او محلک کې دیو بیمارو داغتا پوشو کنو بلا نیکیو شوا نیکیو شوا جنازی لورشا دایو نیکیو شوا تلاوتو کا دایو نیکی سشوا چا تا دا نیکی داوت ورکا پلارا دایو سشوا نیکی شوا بلا نیکی دی بلا مانا او دفع کئی دی پا قول اخلاقو باندی بادو لارا چا تا کنزل وکړل نه دی په جواب کې کنزل نه کی چې کلیب کوم وایدرو بالحسنات السيئه او د فکې چې کمندنو په خوش خپل په نیکو اخلاقو بدلره یو سړی ورته کنزل کی احناف ابن قیس لوی افسر او فوجي سړی وته کنزل وکړلو کنزل وته کول دوته وی سی وته وینا چې خار را نږدې شو و تاوی که نور دی پزلو کی سیینو او آیا خلاسی که او سوار پسی شهر را روان نی او زغر پوجی افسار ابن واسطه نا چه سکده تا تکلیف درو رسی خستا پزلو با سبوجی خلاسی که ابراهیم نی ادم رحمه اللہ تا یا او سرغا با جماعت کملاستو سرغ راغی وی دا لپک زان چی خوده جو کرده خپایت را خلی ریا کارا را لی جماعت کی وې دک زمانوم دې داخله کته غلطی چې ماته بزر کوي زمانوم دک کرے صحیح دې بالکل صحیح دې به سپېړو سبارو څخه خبرېم کای اله کار دې وکړو صحیح زوم د دک لایق ما چې بارګه سړی وته आवाज ورکو خدای دې غر کې ابراهیم ابن ادهم دې راګر کړل هغه ته معافي غوښته هغه ورته تا به سپېړو را کوله ما دې سپېړې نمک کې معافي کړو چې الله دې باندې پیژنې خیر دې ته سوای ما معاف کړل وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ دا کی سیری کتابونو کشتا دی بانی منگ سا عمل کو لکا خدا کی سیری بلا شی او بگو ری او بیان زان لگو ری او چه بیان میان کوئی نوائی خلقو تا وی دک زمون دقا دے لکا دین دے ہو دقا زمون خیر دے نور لکا عمل کو لو اخلاقو او چه پیس بک را غل دے تو بیتیو بس دیو خو زمون داس پرتګویز ته سوای نه ته مولانو نه پرتګویز ته تبای کل خلق خلق ته تبای وایدرونا بالحسنات السيئه او د فقید په خپل اخلاق باندې بدلرا اولایک لو مقبدر خالد ابن ولید خو پیژنې کنه خالد ابن ولید لکه خالد ابن ولید کنه یا سړی ورته وې پلان کې پتا پتا په صدور غیبت کایو لګیا دیو بلته چغلی کوله وي ستا په سر لګیا او ورته خپل عمل نه مړ دي د سنې ډکې نو ډکې دی ځان له خپل عمل نامه وي هغه پسې به لیکل کېږي ما پسې خصوص نه لیکل کېږي. دا چې مونږ ته څوک دا کیسه وکړي کنه نو دا مونږ وایو که دا مونږ له دلته دعوت راکړي دې لکه چې مونږ نه دې مونږ خسي کول وړي نور څه غوښتنې دې مونږ خسي کول وړي. پیغمبري اخلاق پیغمبري مسلې لپاره دي. زمون مفتی صاحب چار صدې مو د ذل العالی فرمایي وای مونږ له الله لویه مسله راکړي چې پیغمبري مسله دا مسله توحید خو زمونږ د غلط او اخلاقو د وجنه اغه ته نقصان ورسی راغیل چې کمنو په کار دي پیغمبري اخلاق اخلاق ولوم څه په کار دي چې اخلاق پیغمبري وي دا غي د پاره وَيَدْرَعُونَا بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ او دفع کئی دے چه کمدنو پا خو اخلاقو باندی بادو لرا دا خلق چه دے دیل دے جنت اولائی کلو مقبت دار دیل دے چه کمدن نتیجه دا آخرت آخری انجام نیک انجام ندی دے حس دے باغو ندامی چه دنکی کی بدیتا او آغسو کو چه سما کی دے اوڑی وی صلاحا چه نیکا کی دے اوڑی وی چه نیکوی انی عقیده سموی من آبائیم دا پلارانو دینا او دا بیبیانو دینا او دا اولادونو دینا یعنی خوشحالی بولا اللہ پورا کی دا قیامت پرز چی او سڑے دے کم دنو اغا جنت تلاڑ شی پلار ور سرنی مور ور سرنی خزا و بچی ور سرنوی برونا و خین دے ور سرنوی دا دا خوشحالی تا مانا مطلب دا دا خوشحالی با اللہ سکی دا ټولو کې کامل کې سکمه ممه پاتې شوی خو چې عقیده سوا سماوا الله به وسره بوزي جنات ته وال ملائکه يدخلون عليهم من كل باب او فرشتي بدن کېږي دیتہ پار ور باندې هر دروازه کې وسنتريانو لاړي چرته بدن کېږي السلام علیکم السلام علیکم چې بداسې دي السلام علیکم پار دروازه پار ور چې کوم طرف ته دي السلام علیکم ولاړو سنتريان په پار ور ولاړي او سلام او سلام یا طولون علی من کل بات سلام علیکم سلامتی آدی پتاسو تدی وجنه چه تاسو کلا کوئی بدین باننی سخی استده خیری انجام مقابل اگورا او آکستان چه ماتی وعدد اللہ من بعد میساقی پاس کلا کوالی دینا ویقتون ما امر اللہ او غصیو کٹکی آچه حکم کرد اللہ بدی باننی ایو سوالا چه دادی او پالیشی ویبسیدون فیلارد او روانے کی بزمک کی اولائی کلوم اللہ دا خلق پدیبان لانت تے ان دا اللہ را توحید نبلری وی او دا قرآن نبلری وی ولهم سوددار او دل دے بد انجام دا آخرت یعنی جہنم اللہ یو سدو رسکا دا سلورم باب دے او بے دلیل راوڑو دا ارچائی مرازق ارچائی مدی مرزوک پکی اشارہ دا دی خبری تا رازق لکل شینو اللہ روزی رسان اللہ دے مسئلہ بیان کا توحید امن توحید بیان کا مسئلہ امن مسئلہ بیان کا روزہ فکر ہو برہم نزن اوراق دفتر را غم روزی مخور و برہم نزن اوراق دفتر را کہ پیش استپ لی عزت پر کنت پستان مادر را غم روزی مخور و برهم نزن اوراق دفتر را که پیش از طبل عزت پر کنت پستان مادر را در روڑای پکر مکاوا ویسی قرنی رحمه اللہ و تعالی بوی فرمائل مرو بالمعروف وانحوان المنکر تاسو در نیکای حکم کوئی او در گنان خلق تکوئی منا کوئی فا ان الامر بالمعروف وانحیان المنکر لا یقربان اجلا ولا یبعدان رسک د نیکه حکم د دین دعوت هغه مرګ نږدې کینا او رزق څخه کمندرو لري کینا رزق لري کینا او تاسو څخه کمندنو امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوي الله او یفسد رزق لمن یشاء الله پر هغه کی روز الراغه چاله چیرا دیو کی او څنګه یې وفرحو بالحیات الدنیا زورنا او دې مستی په دې ځوان لړن باندې دا ژوند نا عیاشه دا کار خرابوي وفرحو بالحیات الدنیا او دې مستی او خوشاله په دې ژوند معمولی ومل حیات الدنیا فی الاخرت الا متاع او نه دا ژوند لړن په مقابل الاخرت کې په نسبت الاخرت الا متاع مگر ستک معمولی زورنا ویر موجزه پا کار دا او آیا کسان چرکار اکڑ دے قول نشنازل اولی تتا موجزه تطرف در ابنائی زمان دا خواخی واتا او آیا ان اللہ اغذل من یشاو یقینا اللہ غلطی آغشالا چرا دیو کی گمراکی من یشا یعنی سوکو شغز دیوی وما یضل به الا الفاسقین ویادی الی من اناب دا من اناب ندا بل من یشا معلوم شکن سورة ابراہیم کے وبل مقابل دکیئے فیضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ویادی الی من اناب او لارخی اللہ دزان پتر آغا چاہتا چاہا کے شوق وی او منوی آنا اب چرا گردی اللہ تا نا منیبین سوکتی ہاں اللذین آمنو آکسان آمنو چی غیمان لذا کم مسلا لاؤ دعات اللہ و تطمئن قلوبون بذکر اللہ او سڑیگی او یخیگی سنونا دے پیاد اول دا اللہ باندی یو چکل دے حاجتون دا اللہ نو گختو چکل دے دا مخلوق نا حاجت گختو نسڑکی بری تردو دی زان بم ملامت کوي چې مړه خزما په شان تړلې ده موږ ته سړی چې کوم در نه نه چی ګزان امکان کتره اوسو کو چې راوز یو ور پسې د وکاندلو کې اگر کده ظاهري اسباب ولان دي زیارتونو لړار شي زړه کې باندې کړه بالکل مطمئن بنئ او چې کله زوره کاته او خپل پګوټ کې کیناسته ولاسته ته چت کړ او الته درخواست جمع کړه دا تر افاسن دا زړه بری خوشاله چې درخواست می صحیح ځای تر رسوله به ذکر الله حاجاتو کې الله یاد کو مطمئن مه مطمئن مه بل واتطمئنو قلوبهم بذکر الله او مطمئن کیږي زړه د دې په یاد اولدا الله چې قران و توه نو زړه مطمئن شي کسی و تو ہے من کڑت واقعات و تو ہے زلی نو مطمئن کی گی چو قرآن و تو ہے نو زلی سشی قرآن مجید باندھے مطمئنی دا اللہ پا قانون او دا اللہ پا دین مطمئنی ہاو قانون دا دینو چالا پی ذکر اللہ تطمئن القلوب خبردار پیاد اولو دا اللہ بانے سڑی کی زلونا وجہ دادا چه سبب دی اتمینان اغا نور دا ذکر دے ذکر خپل نور لري ذکر خپل نور لري چې کله ته ذکر کوي نو هغه نور چې کمندنو زړه ته وردن نکيږي او پاغي سره اطمینان سکيږي پاغي سره اطمینان ملاويږي نو الا بذكر الله تطمئن القلوب خبردار په یاد اول د الله باندې سړيږي زړونه اطمینان وته ملاويږي الذين بشارت هغه سان چې مان راوړل دي او کینه کوملنا توباله او محسنما خوشالي د دې لپاره او محسنما او خستو دا ورتلو کذالک ارسلنا دکرنګي ارسلنا کافی امم خلقت من قبلها امم لتتلوا نو تسلید د آیتا او صداقت د نبی علی السلام یوازې تنی چگینی تدی مسئلے لرا لگلے شوے بلکہ دیر پیغمبران اللہ را لگلے ہو دک کرنگی را لگلے میں تا تا را لگلے میں تا لرا فی امتن پدا سے اوڑا لکی چی تیر شوی مخید آغین دیر ڈالے دیر امتنا سلم را لگلے دید پارا چی تا بیان کی دیتا آغا چی وی کم تا تا قرآن و تا بیان کی دیتی صورت مطابق لہو دعوت او دا کوم دا سده چه یک فرونه بر رحمان چه ده انکار که ده رحمتونو او ده مهربانو ده اللہ نام یک فرونه بر رحمانوی باللانوی ده اللہ نمونکر ندی ده خالقیت نمونکرو ندی خود اللہ ده رحمانیت نمونکر دی سنگ منکر دی یعنی ده آغا نعمتونو نا قدری که نعمتونو منی چه راکڑی چا دی اللہ دی خود بیای چه کمدنو نا قدری که نسبت غیر الله ته کوي او حاجتونه ده غیر الله نه غواړي نو یکفرون بالرحمن دا ما په انو شنو واهم یکفرون بالرحمن او دې انکار کوي دا نعمتونه مې ربان بادشاہ نه لکه سوره نحل ګور آیت نمبر 83 دریاتی آیم یعرفون نعمت اللہ ثم ينکرونها اشتے کنشتے یعرفون نعمت اللہ دی پی جنی دا اللہ نعمتنا چردی ورکون کے اللہ دے خو بیا انکار کئی دی دے دینا یعنی دا آغا نعمتن مناسب شکریہ دا کئی یک فرون بررحمان دا مطلب دے وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ مراد تینا کفران نعمت تی ابن جریر داوی دانگینی چی داغی رحمان نے پیجندو دا اللہ دا صفتوننا دا اللہ دا رحمانیت نے انکار کو مطلب آغا صفتون ایتے کم دنو آغا رحمتون دا اللہ و احسانات دا اللہ چی داغی کم مناسب شکریہ و نوغی ادا کولا نسبت پہ والا غیر اللہ تا کو وی دا منگا غرا لرزولو دا غدا وجی منگ لرا کری دی او بل بے پہاجتونو کی لات منات او زان اکان بندگان سکول را مدد کول وچی دا اللہ رحمتون منی نعمتون منی نو حاجتونو کی سوک را مدد کر ہوا رب ورطا ہوا نتیجہ را دلائلو ورطا ہوا ہوا ربی آغا اللہ رب زمان ہوا ربی آغا رب زمان لا الہ الا ہوا نشتر لائق دبرنی بیدا اللہ نام لہو دعوت الحق نو لا الہ الا ہو نشتر لائق دبرنی بیدا دی اللہ نام صرف اللہ را مدد کن بل سکنا پاغ اللہ وانی زان سفارم پار سکی پاغ اللہ تیزی ورد للزمان ولو ان قرآن سویرت بیل جبال نا سورا نا ذکر کئی پینکار دو قرآن کریم باندی دی چه کندنو اسی موجزات گواری موجزہ راوڑا موجزہ راوڑا دار دی اسی اسی دی عدد تی نور دی منی ولو ان قرآن سویرت بیل جبال او کل ما بیل موتا یومانا ولو ان قرآن کشی دا قرآن مجید چروان کڑیشی بدی غرونا او غصہ کڑیشی بدی بانزمکا یعنی دیر اوگت سفر پر پلک ساتھ کیوشی او کل ما بیل موتا او یا گویا کرشی بدی مڑی نو لما آمنو بیام دی ایمان نروڑی جواب پوشی لما آمنو بیام دی سن نروڑی مطلب دی موجزہ غواری یو لو لا انزل علیاتم او کپ دی قرآن کریم بانی چوف غرس شی روان شی او تا یا تو چوف مکی تلار شی والو زی پی یعنی پلک سات کے دیر فاصلہ ہوئے خود تیاد بیل ارد او یا پی مڑی گویا کی نو لما آمنون دی ایمان روڑینن لکا دا سورت الانعام کی سنگ سورت میں ہوئی انعام یو سل یو لسم یو سل لکا آتم اسی پارا جو شروع کی گی لو انا ننزلنا الیم الملائکہ و کلمہم الموتا و حشرنا علیم کلشن قبولا ما کانو لیو ما كانوا ليؤمنوا دمو دمانا ولو ان قرانا سيرت بالجبال كويد يولستل كتاب كويد يولستل كتاب شروان ول شوپا غرونا او کټ کول شوپا غزمکا سفر په کول شو او یا گویا کول شوپا غبانی مړی نو لکان هذا هو القرآن اغا بدا قرآن وی خو اسمانی کتابونا هدایت نراغلی دی آنور سلا ندی راغلی جادو کولو لا اغرون روانون لا ندی راغلی لو ان قرآنا کوید یو لستو کتاب چپاغ دا کارونا کیدلے دا من راروان دا چی دی دا کارونا پہ کیدلے اغا بیا دا قرآن وی اغا بیا دا قران وی خو نور آسمانی کتابونو مسلر اغلی دی هدایت لان قرانم عادل نظر اغله چې په دې باندې تخیر قیادت کارونه سکا وکا هدایت نار اغله نه پس هدایت پکېږي پونه شوې لکان ذا هو القران یعنی لو طوار ذو حافر لطوارت کدی اوسو والا او کرسندو والا دا خپړو والا الوتل نو زما د اس پالوته یو سړی چې کمنو موټری وي دا چې کمنو پلان کې څه دی موټر دی کوم موټر پاوا کته نو زما دا موټر بدلې نو خو موټر پاوا کې نه دي پرول شنو په دا مطلب دی دا درې ولو ان قرانن او کوي دی ولستو کتاب سویرت بیل جبال او قطعت بیلار او کلیم بیل موتا نا مثال لے که یو اسمانی کتاب کې دا تاثیر وی چپا غی سرا دا گرونو غنت کافر روان شي او پا غی سرا دا زلون زمکا فتح شی او پا غی سرا دا مر زلون اغا جواندی شی مر زلون جواندی شی ناغا دا قرآن مجید دے پدې قران مجید الله کلک کافر د غره په شان کافر شوشو مسلمانان شو او د زړزم کافر شوا فتح شوا او کله به بیل بوتا مړی په گویا شو مړی په گویا شو هغه د قران مجید دی دا قران کریم نو مثال شو و سره اشاره ده دیتا چې او تحریکی او هغه تحریک یا الله خیر یو تحریک تو د انسانیت د اصلاح د پاره څه د پاره انسانیت د اصلاح د پاره ته یو تحریک چلای چې یا ته کمندونو ماسونیزم یا کمونیزم یا نشنلیزم یا ته کمندونو بل ایزم صوفیزم او ته وای چې زه ته کمندونو یو تحریک چلوم د انسانیت د اصلاح د پاره د انسانیت د یو کولو لپاره د امن او د حیا لپاره یا مصالح تحریک چلو وصلر عالم او په زور په خلکو امن راولم یا مالی تحریک سکوم چلو پیسې خورم یا د کمندونو تعلیمی ایجوکیټډ تحریک چلو چې تعلیمونه عام کم دنیاوی تعلیمونه چې دا خلک یو شی او اصلاح شي وشي وشي وګي نو په دغه تاریکونو کې په دغه خلکو کې مخامخ داسې وي چې د غرونو په شان سخت وي د غرونو په شان سخت وي او بل خلکو کې داسې وي چې د مړ په شان جاهلی د مړ په شان جاهلی یو مخاطبي دویم تاریک ته مو غواړي تاریک سم غواړي ټیم او وسایل هم څه کوي غواړي نو قران وایي چې سخت خلک په کم تحریک باندې نرمیږي جاهل خلک په کم تحریک باندې پوئږي او په لږ وخت کې په کم مسائلو کې په کم وسایلو لږ وخت کې په کم وسایلو هغه د کمندرو انقلاب راولي نو لکان هاذا هو القران بل تحریک داسي نشته په په نشو جوړیار بل تحریک داسي نشته چ هغه د کمندونو غټان نرم کی هغه جاهلان پوی کی او هغه په لږ وخت کې انقلاب سکی راولي قطعت بالمر داوما چې په لږ وخت کې سره ولي په کم وسایلو په لږ وخت کې انقلاب راولي تاسو شه دي قران دې داسې بل تحریک نشته ولي ځکه بل تحریک د فطرت موافق نه دی قران د فطرت سره موافق قران د فطرت سره موافق ته نو د کلک نه کلک خلق مکی والا ورب سخ خلقو خواه پی نرم شکنو شو دا جاہل و نا جاہل خلق اگر تک کمدنو پی اللہ پویا کرل که پویا نکرل جو خود نا تیرا پر دوسروں کے راہی بن گئے کیا نظر تی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا لن یسلحا آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها طول تحریکون والا دعوت تے کسوک چه کمدنو ڈیموکراسی تحریک چلے کسوک دا تعلیمونو تحریک چلے کسوک مسلح تحریک سکے چلے او کسوک دا مادیاتو تحریک سکے چلے کسوک دا ایڈوکیشن تحریک چلے کاغ خپل تحریک قائم معبول غواڑی وارد قرآن نا ہدایت سکی واخلی او چه کم تحریک کی دا قرآن ہدایت نو او دا قرآن پا طریقہ نو نو نا کامیاب شوے دے او نبا کامیاب نبا کامیاب شي که کامیابی گی نو دا قرآن بس کی گی کامیابی نو دا یو انگریز ام لکلی دی چه پا لگ وقت کی کم وسائل و سرا چه یو تحریک کامیاب شوه دی نو دا غی مثال با محمدی بل سوک نشتا صل اللہ علیہ وسلم وی پا لگ وقت کی پا کم وسائلو چه کم تا اولی وجه ذکر چې دا تحریک د فطرت مطابق ته الست بربکم قالو دا د ربوبیت تحریک ته د انسان په خمبيره کې هغه غلرې چې و متوجی دي کې انسان ته نو اخر به منی اخر به سکی خدای دې کې چې پوښوي پینو بس تا په دغه دنو کتاب دې بس وای کاپيات جوړ کړې بل لله الامر جميعا بلکې اختیارات ټول الله لذي یعنی ایمان راړل نه راړل الله رچا کار دی دا الله الله لذي اختیار ټول امر د ټول الله دی نو په نه پوښیا کسان افلم یس افلم یعلم عین پوښیا کسان چې ایمان راوړ دی کې را دو کې الله رب العزت نو خامخا هدایت پو کې خلکو ټول ته په زور باندې خو ولکن یبو د کې گئی مکنا ولا زال الذين كفروا یار ذکر کوي همیشه بیا کسان چې کفر کړل چوبر سیګی دی تا توجه دا غنا چې کړی دي قاریاتن خړنګی دن کې عذاب ټنګی دن کې او تهل کریو من دارم یا بری راشی نزيد ملک ددې حتا درې پوری چرشی واده د الله یقین الله خلاف نکې دوا دی خپل تسلی دا او یقینا ټوګی کړی شی په ډیرو پیغمبرانو پوری ستانه مکه فامله تل لذین کفروا دم می وکړه آکسانو تا چې کفر کړه دې بیا می ونی ول دیلره فکیف کان عقاب سرنګ سوزما عذاب افمن و قائم پنزم باد صورت او بل قسم دلیل راوړو دار چا محافظ ارشه می نه محفوظ نگران زیم سشه نگران زیم الرقیب هو الله افمن و قائم آیا غسوک چه اغا نگران وی ساتون که وی ولاړ دین ساتون که مدبر دی علا کل نفسین پویا پاری او بنده بانده آیا غسوک چه اغا نگران دی او حاضر ناظر دی پار بنده اما کسبت پاگی چیکڑی دی زورنا گرز کمن هو لیسا کذالک دا بسرو کمن هو وجعلو للہ او گرزی دی اللہ لرا شریکان ورتو آیا سموهم لکه صفاتونه او کوي کچھ کر تب تو دیکھا ستاره دی خدایانو کې څه کمال لې الحمد خلل استاوه دی خدایانو کې شي دي سموهم لکه صفاتونه راتو کې دي کې شي دي خپل چې د دې سیتا سره پېښ کې سموهم ورته وایا سموهم صفاتونه او کوي دي ان دې څه کمال او کوي کچھ کر تب تو دیکھا هم تنبئونه بلکې تاسو خبروي الله لرا په شریک باندې او پاغه معبودی باطل شنو معلوم الله زبزما کې هم بظاهر من القول یا بسرسری دی وینانا بے دلیل خبره کوي چې دا شریک ته ادا حصدار دی بل دوینا للذین کفروا مکرهم بلکې خسته کړی شه دا کسان چې کفر کړل فریب دی او مکر دی او بند کړی شوی دی د اسبیل لارینا لهو دعوت الحق او سوکم چه غلطی که اللہ نبو ایدرارا سوک سمون که سوک پیدایت کون که یرد آخرت داخل اک چیزی دیلر دی عذاب فلایات دنیا پدی جوان معمولی که او خامخا عذاب دا آخرت اغڑیر سخت دی او نبو ایدرارا دا اللہ دا عذاب نسوکم بچ کون که بشارت منون کتا صفات دا جانت آغی چلو دی کڑشو دی پر ازگارانو سرا تجریم انتا تیرن آرو بایی گی بلان داغین سندونا فکلو آدائمون و او کلو ها دائمون خوندونه دی همیشه دی وزلو ها سوریه همو داده نتیجه و انجام دا کسانو چه زان بچ کرده شرکنا و اقبل کافرین النار او نتیجه دا کافرانو اور دی والذین آتینا هم الكتابا او ها کسان دلیل نقلی ذکر کئی چه دی مسئله که زی آواز نیما نیکان علمان دا مسئله کئی او ها کسان چه ورکڑ می دیلر کتاب خوشحالی گی پا آغا بانی چناز کلی شوی تا تا پا لہو دعوت الاق پا دی مسئلہ غیم سری معلوم شو عالم آغر چیز دین پا محنت سشی خوشحالی شی یا فرحونا بی ما انزل ایلیکا چی خوشحالی گی دو قرآن پا درس پا خوشحالی او چې دو قرآن درس شروع شد دو پزڑ کی دادا غندانو ندا بای اوتو الكتاب دے آتینا هم الكتاب اوتو نصیبم من الكتاب دے دا سی چی کم دنو پٹکے والے دے بس یا فرحونا بما انزل الیکا شو خوشحالی کی پاغ باندې چې نازل کړی شوی تا تا و من الاعزائم یون کی ربازا او زنه در ډالو نه غسوک دي چې انکار کوي د یوی نیمه مسلې د قران نه کوم نه انکار کوي لهو دعوت الحق نو ورته وای دلیل وحی او په دریم ځله دا وراوړه ورته وای انما امرتو یقینا نو کوم کړی شوی د ما ته بیا بیا چې زبا عبادت کوم یو کیواز د الله حاجتونه به صرف د چانه غواړم او لا شریک به اسدار بنه جوړوم د الله سره هیڅ بلاوم الی ادو و الی ماب هغه الله ته چې کوم نور ابلما الی ادو و الی ماب هغه الله ته زرا بلل کوم و الی ماب هغه الله ته وتل زما وکذالک انزلنا دلیل وحید قراننا وکذالک ذکرنگی انزلنا نازل کړه مې د قران لپاره حکم عربیا فیصله دار به واضح چې به فیصله ده او دې صورت کې دا فیصله کړه چې له دعوت نو ټول قران د حکم نه او د قانون فیصله الله را لګل دي ولئن تبات او امزورنا چې دې قران نه خلاف سوک سره علی دا احوادی سشری ولئن تبات او ګتر وان چې دې په طبيعتونو بعد ما جا کمن علم پس دې نه چراغ ته د صاحب دلیل توحید نو مالک من الله می ولی ولا واق انا بو تعالی را ده الله دا عذاب نا سوک دو سو نو سوک بچ کو انکه شپغم باب ده پدی کی تسلی جواب ده شباتو یا رستا مساله به موږ منل وی خو ته زمونږ په شانتی عام انسان نو انسانی زمونږ په شانتی ته کم نو انسانی او بچی دین دیو خزا دین دا زمونږ په شانتا کې څه کمال لګا سی روحانیت تا کې څه دی والا جواب او یقینا را لګیل میو پیغمبران ستانه مخکی او ګرځول میو د دې لپاره بي بيان اولادونه پیغمبران سره خصدا منافي یاره سید رضا نو ته معجزه ولې نه راوړي چې سره راوړي نو معجزه راوړه سره راوړه جواب وما کان الرسول ايات بيات او ني دي لایق ایتو پیغمبر لرا نشته اختیار دی سیو پیغمبر چراوڑی معجزہ مگر پی اجازت د الله ها نو چې ته حق پیغمبري چې ته حق سي او موږ ستان نه منو نو خو موږ په دار ساړه کا ټول غضب را پسې سکا را ولا جواب را وشي تلوارو لیکای لکل اجلن په تلی کې مزر غو نو نه منن کول عذاب دې سټیم نه کم وخت چرته دې بعد دې کې ګوتې مو لکل اجلن د پارا د هر یوې نیټه لیک مقرر ده ها په چا ځاب لیکل د نبی زمنګ راوړل د ایمان نه راوړل د ایمان برابر دي بیا زمنګ د ایمان راوړل او نه راوړل څه شي دي نبی صلی الله علیه ایمان راوړو جواب یا مولا ما عائشہ او یوسفیت لرکی الله رب العزت شبهات شرکیه لرکی الله غچرا دیو کی تو انابت ولرا تو انابت ولرا نو موږ ته خود ازلی فیصله پتا نشتا اختیار موږ لرا کړل دي نو ته چې کمنو ایمان راوړه نو الله واستاد زړه نه شوبات شرکیا ختم کی وایثبت او کلکی الله رب العزت توحید پزړه د موحد کی په پینې شوې یم الله ما یشاو ختمی الله هغه چې اراده وکي اس شری شوبات شرکیا شبهاتی وایثبت او کلکی الله رب العزت مسئله توحید پزړه د موحد کی پزړه موحد پزړه کی الله توحید کلک کی ایام الله ما عائشہ وایثبت ذو معنا یام الله خر لکی الله غ فیصله چیرا دیو کی او ثابت پات کی چې کوم سو کی اصل عنده ام الكتاب منګه دنیا د منګله اختیار را کړل دي نو موږ ته وای کني کی کوي نو عذاب بدن لري کوم او کته توحید پر خود نو عذاب بدلا نو موږ ته تقدیر دا راغله دي دور کول سنه موږ ته تقدیر دا راغله دي اصل الله سره د هغه مونږ ته پتا نشته چې ایمان لیکل دی که کفر لیکل دی غضب لیکل دی که جنت لیکل دی هغه د کمندنو اصل تقدیر هغه د الله سره دی فرشتو ته منتقل کیږي مونږ ته راځي هغه د ظاهری اسباب په اعتبار دی او مونږ د ظاهری اسباب اختیار مونږ له سکړه دی دا کړه دی دا تقدیر د تکلیف او د مکلف علی منافی وینه شوې جوړې عنده ام الكتاب لکه دی کې چې بیا لک ډیر زی که نه نو بیا به شک کېږي. خو اصل تقدیر چې دی هغه د الله علم دی، الله علم دی، هغه ثبت شوی دی په لوح محفوظ کې، هغه امول کتاب دی. مونږ ته تشریف سلیم راځي او فرشتو له د تکوین فیصلیم ورکي، خو هغه له داسې نه ورکي چې ورک ورشه او پلان کې کوم هغه مړکا، دا څه نه وي وتا. فرشتو ته هم پته نشته چې دا کوم په کوم تاریخ مري، هیڅ پته وتا. هغه له چې ورکي وته وي ورشه کدی شرک زیات کو او داسې داسې علامی وته وي بل بیا سبا کوي، او کدی توحید ومنو نو بیا چې کمدنو پریدی بیا وته سوای. اوس الله په علم کې دا چې څوک توحید مانی او څوک هغه علم پرستو ته مو موږ له دلته چراغلې دي، نو کله شریعت احکامات راغلي دي نو موږ ته وي او مانی چې بچ شي، کنه مانی نو غرق پشي. فرشتو ته وي کدا پلان کې ډاکټر لاړو او دوايي او خوړه نو یو لږ وخت پریدی، کوي نه خوړه او دا غنه شو نو بس ساتي والی. ای ته هم پته نشته چې زی به ډاکټر لاو کبا نه زی تاسو د تقدیر معلق او تقدیر مبرم وایي. دا معلق مسله او دا بل د مبرم ده. واین د امول کتاب یا مولا ما عائشہ او اسبت رحمان الله د دې دنه چې آیات چت کی بلا معنی دی بیان. یا مولا ما عائشہ او اسبت رانی الله رب العزت یعنی منسوخی الله غو کونه چې را دیو کی او پاتې کئیه نه منسوخ کئی بلا معنی ختمه الله معاف کئی الله غو گناونه چې را دیو کی بغیر د توبه نه وایسبت او پاتې کئیه بغیر توبه نه معاف کئی بغیر د توبه نه معاف واین د اومل کتاب او هغه الله سره اصل کتاب اصل الله رب العزت سره دی. وای ما نوری انک بعض الذین عیدهم وای ما نوری انک او یا بچکم نو زو خیم تا تا یره د دنیا ورکی شدا د عذاب مستحق تی چنه منی دومره کوله بیان شو او دلائل چې کم نو ټول شو بیان شو شوبات شو ختم شو او اوسم چې کم نو منی یا به خیم تا ته یو نیم اغا عذاب چې راوم دی لرا یعنی په دنیا کې به وینی معلومه شو چې پس د مرګ لیدلې او نه توفی انکا یا مړکم تعالی نو یقینا په تا باندې دی رسول صرف او په مال حساب کتاب او لم یراو دا مې یو قسم عذاب دی نو ګوري دی یره د دنیا آی نو ګوري دی انا نات لړدا چې زر اعظم زما کتا لو ان قرانا سویرت به او قطعت او کل ممل دی ګوري نه چې د قران دا بیان د فطرت مطابق ته نورورو رورو په دې قبیلو کې او په دې خاندانونو کې د قران منون کې او د توحید منون کې سکی پیدا کیږي. نو تی په ایمان وایا چې د یوې قبیلې سردار هغه موحد شو نو قبیله څه شو موحده، هغه څمکه ټوله فتح شو که فتح نه شو څمکه ټوله څه شو فتح شو. نو زه کوم نه الله وی دی دومره نه ګوري چې په دمه دمه د اسلامي تحریک څخه کیږي خوريږي دا مکړه څه شه دا مکړه او دا چې کوم نه دا تحریک رو رس کیږي خوريږي او د کفر زمکه کمیږي او د اسلام زمکه څخه کیږي زیاتیږي زکه چې دا زړه دې سکو فتح کو نه پويږي تاسو چې دا زړه دې نو چې د دې زړه مطابق کوم زمکه واغوم څه شو هغه فتح شو. اولم یرو آئی نگوری دی چه قینن زر آزم زمکی تا یعنی زمکی دی شرک تا او کم اوم دیلارا پا زیادتولو دی ایماندارو چه ایماندار چه کم دن زیادتو من اطرافی آده طرفونو دینا مورنا سندی رحمه اللہ تعالی فرمائی لینی چه ده شاولی اللہ رحمه اللہ تفسیر فتح الرحمن آغا چه کم دنو ممتاز دی پا دی خبر باندی چاغا مکی دعوت ته هم جهاد وای او هغه وای چې په لسانی دعوت هم زمکه فتح کیږي په لسانی دعوت هم زمکه فتح کیږي وای په دې باندې تفسیر فتح الرحمن ممتاز دی. شاہ صاحب دې کې ذکر کړی دی یعنی روز با روز شوکت اسلام بزمین عرب منتشر می شود و دار هر ناقص می گردد و اطراف. یعنی روز با روز شوکت اسلام بزمین عرب منتشر می شود رست رضا غلبه د اسلام چې دا دا پزمکه کی خوریگی و دار هر ناقص می گردد او دار هر چه دنو آ کمیگی رست رضا داغی طرفونه کمیگی. تانوی رحمه اللہ ذکر کردی دی فتح اسلامی دو قسمه دا فتح اسلامی دو قسمه دا یو طوان او بلا کرهن. فتح اسلام طوان چه کم دا سوشه طوان آغا پا مکی دعوت تا اپا چا دا پا مکی دعوت یعنی پا لسانی دعوت تا مکی تا که چی ہویا نو خلا کوئی بس مکه خو منسوخ شوی دا پا لسانی دعوت پا جهاد بل لسان بانده پا جهاد بل لسان بانده. او فتح دا اسلام فتح اسلامی او دا بلادو کرهن چی دا پا زور بانده دا پا جهاد بل بستیف و سنان دا دا پا مصالح جهاد باندی دا انانات الاردان ننقصوا من اطرافها والله يحكم الله فیصلہ کئی لا مواقب لحکمه نشتلگی دنکے دا فیصلہ دا اللہ پس سوک چکم فیصلہ اللہ اکڑا اللہ فیصلہ کڑی دا چھ اسلام بغالب کی گی دا سوک کمزور کولے چکم فیصلہ اللہ کڑی دی حکم تکوینی او حکم تشریعی دا سکرت کول نشی لا مواقب لحکمه نشتر لگی دنکے پا فیصلو دا اللہ پا سسوکو چی دا اللہ پا فیصلو پا سسوکو لگی او آغا اللہ دے صرف ذری صاحب کونکے وقت مکر اللذین من قبلیم او یقینا تدبیر کڑوا کسانو چمک کے دینو فللہ المکر جمعیا او اللہ لدے تدبیر ٹول اختیار اللہ لدے پوئی کی پاغبانی چکر یہ کئی ہر یو بندہ او زردہ چی پوبشی کافران لمن اقبت دار چالہ دے چکم دنو آخری انجام ویقول اللذین کفرو اوائی کافران لست مرسلا تا پیغمبر نی وارتا ہوا ہے پورا دے اللہ گوا پمیز دماغ پمیز تاسو کی ومن عندو علم الكتاب او آغا سوک چغسر دے علم دے کتاب اللہ گوا دے شہادت دے اللہ پر رسالت دے نبی علیہ السلام ومن عندو علم الكتاب جبریل ام دے اولما دے علی کتاب ام دی اغیم پا دے گوا دی چدا حق پیغمبر دے. سورت ابراہیم مکی سورت تے دعا و یایم دے بنزول کی 72 پس دے سورت نوح او مخی دے سورت الانبیاء نازل شوے دے مخی سورت کی مسئلہ بیان شوا مسئلہ بیان شوا ندی سورت کی اس ترغیب للتبلیغ مسئلہ با بہادرائی باندے او رسو مسئلہ او رسو با بہادرائی ترغیب لتبلیغ خودی صورت کی صورت الرات کی دا نبی علیہ السلام رسالت پا آخرہ کے بیان شو دا صورت ابراہیم پہ ابتدا کی مقصد دا رسالت ذکر گئی چلی تخرج الناس من الظلمات الى النور. سورة الرعد کی دلائل بیان شو مسلخ کارشو. سورة ابراہیم کی وی ذکرهم بی ایام اللہ وقائع و تبیان کا واقعات چه سوک نمانی تباشیوی دعوت سورة ترغیب لتبلیغ مسئلہ پا بہادرہ بیان کا او چه مسئلہ بیانائی نوسر تذکیر بی ایام اللہ کوا یعنی دعوت بالموعظت الحسن چه سوک نمانی داغی انجام خیا د دنیا او د آخرت انجام چې څوک مني دا غي چې کم دنو نتایج خایا سورت کې ترات نمبر 8 پورې 8 نمبر آیات پورې دا مسله بیانې او د نهم آیات نوالی نهم آیات نا ترات نمبر 30 پورې سالور زال لفظ علم دی سالور زال لفظ علم دا اول علم نرستو جدال المشرکین مع الانبیاء چه انبیاء و سرا پر امتون انخطیو دویم علم نرستو نلسم آیات داغی نرستو جدال المشرکین فی ما بینهم مشرکان بخپلو کې انختی بیا درم علم 24 آیات الامثله للفریقین د دوالو ډالو مثالونه پنځم دا سلورم علم 28 آیات او پاری کې زجر او تخویف د یو دیر شمایات نرستو دلائل اقلیه بیا نقل ابراهیم علیہ السلام نا نقل ابراهیم علیہ السلام نا از تخویب یار ذکر کئی تفصیلا ختم د صورت چه پا کمی شورو کڑو پا ترغیب لتبلیغ ناشنا مثالونه د امتیازاتو نه دي دا لنګه سالور زلا لفظ علم اول آیات کې داود صورت راوړي بیا دا هغه د پاره اجمالی دلیل د ټولو پیغمبرانو ذکر کړي چې ټول پیغمبران دې لراغلي اخراج من الظلمات الى النور لا خاص کر موسی علیہ السلام دا غلط تفصیل کی تراتم آیا تبوری داوی دا سورت وضاحت الف لام را دلویشان والا کتاب قانون دے نظام دے دلویشان والا کتاب نازل کڑے میں دل رتا تا انزلناه الیکا نازل کړه مې دا ما نازل کړه تا ته مقصد د نزول لتخرج الناس من الظلمات الى النور ما ته موي تا ته موي اول مخاطب نبی علی السلام چې قران دې زده کو طالب جانا خلق ور تیارونه رڼا ته وباسي لتخرج دا بخپل دي مواري وګڼي پیسہ شیخ ابراهیم الله فرمایل شیخ القرآن رحمه الله فرمایل چې زه دا نه وامه چې زه سو اخرالم نو مولیان نو او دا نه وامه چې په قرآن نه پویدل دا نه وامه چې په توحید نه پویدل خدای او خبر وا چې هغه دې کار ته کار خپل نو ویل ما ته خپل کارو نو دا خپل ذمہواری وګڼ خپل ذمہواری بدا وګڼي چې دا به کم نه نو پزان باندې چې کمندونو فرض کی چې زبا خلق د تیارونو رڼا ته وباسم الناس د دې لپاره چې وباس خلق لرا الناس من الظلمات د تیارونو رڼا ته ظلمات جمع راوړل مختلف ظلمتونه او نور مفرد راوړل نور فطرت یو اول د انسان فطرت ته حجابات چو او تیاری نو آغا دریوی غشی منگویلو یو پردو حجاب الطبع حجاب الطبع یعنی انسان نفس نفسانی خواهشات دا جه کمدنو یو لوی بود تی چې بچا دا غالب شو نو هغه نور فطرت نشي حاصله ولې هغه نور د فطرت تر رسیدلې دویمه هغه د کمندنو د حجاب رسم حجاب رسم نغلط ماحول او د محبت د دنیا د غلط ماحول د غلط ملګرو پلار او نیکه رسمونه د ماحول رسمونه قامی رسمونه دا د حجاب رسم دویمه پرده دا ده دریم دی حجاب سوء معرفت پرده د کمندنو د غلط تعلیم چې سړی غلط سیزونه زده کړی دي په چې کله تعلیم غلط وو نو دې فطرت ته نشي رسیدلی قرآن مجید فطرت ته قرآن مجید نور دی قرآن مجید انسانیت ته د دې په ذریعہ باندې خواهشات هم ختميږي د دې په ذریعہ غلط رسمونه او حجاب رسم هم ختميږي او د دې قرآن په ذریعہ باندې د غلط تعلیمونو اثرات هم سکیږي ختميږي نمینا ظلمات علم نور که ظلمات دا عقاید وي که ظلمات دا اعمال وي او که ظلمات دا اخلاق وي دارنگی من الظلمات الی النور که ظلمات چی او کاغه شخصیه وي او کاغه اجتماعی زندگی کی وي خاندانی زندگی کی او که قومی زندگی کی او که عالمی زندگی کی کله ظلمات او تیاری بنده تراشی شخص تا کله تیاری راشی په تدبیر المنزل کې خاندانی زندگی کې کله تیاری راشی په قومی ریاست کې او کله تیاری راشی په عالمی سیاست کې دا ټول تیاری د دې ټول علاج نور قران دی عجیب کتاب دی اوم ستړې سمې اوم کور سمې اوم ملک سمې اوم دنیا سمې اوم دنیا سمې قران کریم چې څنګه دی هغه شانتی وایا هدا ډېر لوی تاثیر کې ډېر لوی تاثیر کې کر دې چې کمندنو تاثیر بچاو نشي دا به د قران نقصان ني دا به یاد اوریدونکو نقصان ني او یا به د بیانونکو نقصان ني مونږ بیانونکو کې به فرق ني مونږ به په صحیح طریقې سره د قران ترجمانی ني کړی صحیح طریقې سره باندې کړی چې څنګه په کار و او یا به اوریدونکو په هغه جذبه ني نه څه کومه جذبه په کار و نور د قران فرق نشته قران فرق نشته لتخرج الناس بده دپاره چوباس خلقو لرا تتیارو نرانا تا بیدن ربیم داود اللہ پا توفیق کی گی نو پی جازت در رب یعنی کتی اوباسی نو ام بدا اللہ توفیق پکاری او کاغی وزی نو ام بدا اللہ پا توفیق پکاری پو بجونوش بی اذن رب بی توفیقی ایاهم ولطفی بهم قرطبی وی بیدن ربیم پی جازت در عبد دی الہ سرات العزیز الحمید داغ نور دی الہ سرات العزیز الحمید لتو خرج الناس من الظلمات اغلار او قانون دو زورور بادشاہ استائل شویتا اللہ غزات چسر داغ دی آغا چپ اسمانو کدا چپ اسمان کی دی او تبایی دا کافرام لرات وجد عذاب سخنا تبایی دا زکا دی چه کمدن الکافرین چا نور اونا مانا سرات اونا مانا مطلب ستا دا تبلیغ دشمنان بئی ستا دا دعوت دشمنان بئی اللذینا کم خلق تے شاغی بانی نور اثر نکی ظلمات تو گورا یو ظلمات ذکر شو للکافرین شاغ دا اسمانی تعلیم منی انکار تکی دویم اللذینا یستحبون الحیات الدنیا آکسان شاغی خوخ گرنی خواه گرنی دا جوان معمولی پا بدل دا آخرت کی ویسود دونان سبیل اللہ اوز پاقی مقابلہ کی نو او بندی خلق دین دا اللہ نا او لٹی دیل رکو گوالے دا خلق پا گمراه لرکی دی فما ارسلنا دلیل نقلی دا پار دا داوی لکا سنگا چه تراغلی نور انبیام دیل راغلیو او نمی درالی گلی اسی و پیغمبر مگر پا لبو لحجا دا کام دا غبان دی بلستان قومیهین صرف لغت نده مراد لستان لبو لحجی توی صرف دانا چه ها پختن و دا پختن دا غی پا لبو لحجا باندیم پوئی گی الا بلستان قومی مگر پا لبو لحجا دا قوم چه توس پختانو تا پا پختو که بیان نکای او پا پختو که و تا تجوید که پختو که و تا سکه چه حقیقت دا خبری دوری نا غی بوئی چه دا دی سر بیوئی سر بیوئی ویسا شیخ صاحب دی اللہ غریق رحمت کی نو چې زما د ستاربندی و نو راغلو نو په بیان کې زما نوم واغستو نو خو لکه سم نو مولانو په طریقه واغسته کړه هغه خلخله په کې مو کړه موجه تا بادا چې لکه خپله طریقه وي نو چې کور ترالو نو ماته مور وې ستاپه دی مدرسه کې پر شان نوم دی نو مې ولې په ستاسو خو دی استاد ته پر شان دی خو دګې نوم واغستو او سغای په تجوید کې ویل او پښتو وغي ته بدل اخاري ده نو که ته وته وای چې موږ د دې خبرې تحقیق کوو کنه که بوشي یا خدای دې څه وای لګا نو ته به لب و لهجه د قوم استعماله لب و لهجه د قوم به ته چې کوم نه استعماله چې هغه لهجه نه وي محاوره نه وي نو هغه ستانه फायदा غستلې شیخ القرآن رحمه الله تعالی سره د لوی علم نه اغه به څنګه د عوامو په شان خبرې کوي دا عوامو په لابل له جا د دې وجنه هغه عوامو قران زده کړي عوامو خلکو ته قران څه کړي زده کړي تمون شیخ سره پنځ پیر مد ذل الهلالي عوام ته قران زده کوي اغه چې کمندونو درس کې ویم یو کال چې ځنه خلک کوئی چې علمي خبرې نه کوي به خیر نه ماته د خلک مولا نه وي خو چې خلک قران زده کوي به ماته د خلک څو نه وي مولا نه وي خو چې خلک څه زده کی قران کریم زده کی نو اصل فیز دار ته خپل مولا ته پخای او بس پخوا بیا پخوا کته غي کې کابل ګرام شیخ ابراهيم الله فرمایل په یو سره راغی مولا په ما ته وی چې خلک زما درس ته نکینی په ما ته مخکې چا خبره کړې و په ما ورته وی چې سله کې ری ساده په ولې هما تاغر په درس کې وی چې طالب باطل او مقدم بوتان کې مثل نه دخل کو څه کار دي چې مقدم او طالب د کیږي ته قرآن وایا مقدم او طالب پریدا چې قرآن وته وای نو خلک به پوي شي نو لبو لهجه هغه خپل قوم راواله شیخ سره پنځ پیر مد ذل العلی فرمایي چې سړی بیان کو د دې عزت وی د ځنی سړی بیان داسي په ځنی سړی بیان چې کمنو داسي چې هغه وای چې په د پولی په سر لار ده نو په میل د پټی کې چر را میروي او څنګه بغل میزر بک په دی را وواړه دا شو داسې دي لکه دا خبره ده چې ته چې کمو کمه خبره کوي فاک او ساپ او کا برابر لبو لهجه د کوم الله بلستانې قومی مګر په لبو لجا د کام د غبانې یو ب نه لام ل توخورې جنناس می نهزلو ما تیله نور به بلې طرریخ را وړه ل یو ب نه د دپاره چې ساب بیانو کې دی ته مسله تکاره کې فاضل الله او د هغې نه رستو څوک به اومنې څوک به نهمنې نکم را کې الله چاله چې را دی وکې او هدایت کې او چاله چې را دی وکې اوغا الله د زوره ور هر چا ته هدایت کوله شي حاله کیم خو دکمت والله دی چې صرف انابت والته کوي هر چاته وله ق سرله ته تخصیص بعد د تعامین بله نهمونونه د دعوې لپاره لکه څنګه چې ستاسو مواري ده د توخره جنا سمنه ظلماتي اعلان نور د موسی هم دازي مواري وه یقینا را لګل مې د موسی سره لګل مې موسی سره د نو کو خپل نام د دې لپاره چې وبا سکان نه ته تیارو نه رڼا ته فرق دیولې دو موسی ته وای ان اخرج او تا ته وای لتوخره جن ان ا فرق دی کنه ان اخرج قومه کا چو با سکامه تیرون رڼا تا وذکرهم بیام الله طریقه به داوی چدا و سروایا وذکرهم او نصیحت ورک دی لرا فورز د الله باندې چې الله رب العزت چا باندې خوشاله را اوسی او سو کی تبا کړی چا ته نجات چاله الک ان فی ذلک یقینا بدی کی لایتن خامخانه خینی د پاره دا خلکو د پاره دار یو صبرناک زکه ورځو کې کله تکلیفونه راشي نو صبر شکور او قدردان زکه په ورځو کې کله نعمتونه راشي نو موسی علی السلام دا کار وکړ پاک چې موسی علی السلام خپل ځانو ته یاد کې نعمت د الله په خپل ځانونو په وکه چې اخلاص کړی الله تعالی له فرعونانو نه چې رسول وی تاسو سخت سزاګانی و یذبحون ابناکم دلته و سراوا وروړو نور ځایونو کې سرواو نشته الته یو ذبیحونه تفسیر دی یصومون کومي نو ځکه واورا نه وړي دلته جدا جدا احسانات شماري یصومون کوم سوء العذاب و یذبیحون ابناکم اولا لو لزامن ستاسو ژوندای پرې خوذلی جون ستاسو او په دې کې تاسو هم له امتحانو ته طرف طرف ستاسو نه لوی پای ستاسو ربکم او پاغه وکي چی اجازه تو کو اعلانو کرب ساسو فاستازن ربکم اپاو کی موسی علیہ السلام ویلو اسکرو نعمت اللہ نو ویس قال موسی لقومه استازن ربکم لئن شکرتم پوشو دا پا نعمت اللہ بانیا تفتے ویس قال موسی لقومه اسکرو استازن ربکم او یاد کیا آغا وقت چویل اعلان کړو راستاسو ان شکر دوم خامخا تاسو قدر وکړه الله دې متونو زیاتو مې درلا چې کوم نعمت ته بزان سودی نو قدر وکا شکر نعمت تبذون کو نه کفر نعمت اس کفت بیرون کو نه شکر دې نعمت زیاتې او نه قدرې دلا سنو باسي ولا ان کفر دوم ک تاسو نه قدر وکړه یقینا عذاب زماره سخت او ویل موسی علیه السلام کتا سو انکارو کو که انکارو کئی تاسو او آغا سوک چه بزما کی رتول یقینا اللہ دے خامخا پورا بیا جتا تاسو عبادت تا و شکر تا ایسا جت نشتے حمید اوستا ایلا شوی دے اوستا حمدونو تا اوستا شکرونو تا ایسا جتمو علم یاتکم قصول ذل لفظ علم جدال المشرکین و علم بیا ان من الظلمات الى النور خلق دي تيارون رنا توبا سا داسه وقایع وت بیان ک چو ګور پیغمبران الله را لګلو قومون وسره سلوک کړو نبی از کمن انبیا بچیو قومون تباشیو د یوبر سره څنګه ختیو جدال المشرکین ما الانبیا شکاله تم سل بیانای خلق بتا سره انخلی هغه سره جنگ جګړې کی باس باس سره کی واخری کامیابی بستاوی حالی راغلی تاستا نبا اللذینا واقع دا کسانو حالات دا کسانو جستا سنمک کیو قوم دنو علیہ السلام دا دیانو سمودیانو آقا کسان چه مکی دینو لا علمهم الا اللہ نپوئیگی پدیبانی بیدا اللہ نے اسو کو یعنی تفصیلا اللہ تمعلوم دی چه سور قومونو او سمر خلقو لا علمهم الا اللہ جاہتم رسولون بالبیناتی راوڑیو دی تا پیغمبرانو دی صاحب دلیلونا حکمون راوڑیو فارد دو ایدیون فی افوائیم قرآن کریم دا سیو لفظ راوڑو چا دا کافرانو طولو حربو تا او طولو خبرو تا شاملو یو چا دا طول زمیرونا کافرانو تراجی شی دا اولانای حربا دا اولانای حربا دا چستا دعوت بندی اولانای حربا استهزاوا اولانای عقابا استهزاوا انام کیو تو کی قولو استهزاوا اول بدر پوری خان دی چتا تا دا خپل مسئلہ بے حیثیت کی خپل مسئلہ بے حیثیت کی او کل چی با حیثیت بے حیثیت شی نبیات کمدنو بے حیثیت با حیثیت شی کل چی یو با حیثیت مسئلہ اگا بے حیثیت شی نبیات بے حیثیت سشی شی با حیثیت شی او دی چی کمدنو کوشش کئی چی تا چی کم نور راوڑے دے نو دا نور استا دا مسئلہ تا تا دی خلکو ته به حیثیت سکی کار نو دای عثمانه کوا فاردو ایدیون فی افایم واپس کړل دی خپل لاسونه خپل خلوتا د خندل لپاره دا دا به در پورې نه دي سوې دي نور ته ورته دي سمور دا سوې نه دا دې بيزي چې دې کېو الله رب ول دې دې شریکي زدا دا هغه خبر خلک کم ځای ته تسو ورته دې په کم ځای ته والو او دې چې کم نه وي چې راغون شي الله یو دې شریکي زدا نه دا شي مثلا کراواله وي خلک کم ځای ته ور ور دوی دی هو دا ول نه هر بوا دویمه چې بدی کارونی شي چکل حق پارس پدی پروا ونکړه او بیا مسله څه کوله بیا بیانوله په دویمه حربا اوم د کمانه د خو طریقه بدله واپس کړل خپل لا سنا په خپل خلوبانه د پاره چپ کول خاموش چپ دا مسله بیان کړي رو بچولو د پاره دا دوی محربا و درې ما چې په دیونه شو بیا ما پرس لګیایي مسله څه کوي بیانې فردو ایدیون فی افایم اوس یو بدل کا واپس کړل خپل لاسونا خلود پیغمبرانو ته چپ کو نو اوس پستا خل باندې کله در باندې پم پابندې کله لوټ فکر پابندې کله د درس او د بیان څه شي چې کوم اينو اولی چې کمدنو پا روغ باندی بس بداو کولی اوس پا چه کمدنو ستاخل سکی فردو ایدیان فی افوائیم خپل اقتدار خپل قوت استعمالی چه ستاخل بنده کی ستاخل سکی بیاو منشوان سلو رمان فردو ایدیان فی افوائیم واپس اکرل خپل لا سنا پا خپل اخلو کی دا پار دا چک لگولو اڈو منی دو کنو ورنه فرغوشت کنه اوس په پزان سره لګی پزان بچکونه لګی دا آسان معنی وی سالور مې توکړي نور به کې نورم ډیره جوړیږي افضل البیان کې شاپور شیخ صاحب شیخ عبدالرحیم صاحب لیکلی دي فراد دوای دیوم فی افایم واپس کل څه کم دنو لا سن خپل خلقلو تا وقالو ویل انا کفرنا بما ارسلتم بخلی دا ویل یقینا موږ انکار کړی دا غو مسئله نه چرالي ګل شي تاسو پاغي باندې او وجه د انکار یقینا موږ خامخا په شک کې دا غنه چې تاسو را بلې موږ هغه تا ډیر په کلک شک کې دا مسئله موږ نه مانو پیغمبرانو جواب ورکو وویل پیغمبرانو وایي د الله باره کې شک کوي تاسو پیدا کون کې دا اسمارو د زمکي را بلې تاسو لاره دې د پاره چې وګ تاسو ګناونه تاسو تاسو فائدہ ده پکې او رستو کی او رستو کی تاسو لرام نیټه مو قرار ته بغیر د عذاب نه دې قومونو ته وویل نه تاسو مگر باندې ادم زمون غونتا نو موږ دا سن منو او تاسو تابعداري نه شو کولای توري دونا تاسو اراده کوي چې باندې موږ لرا د هغه دین او قانون نه چې عبادت او اباونه چې باندې کی به کول زمونږه مشرانو تاسو موږ د مشرانو د کلچر نه باندې ول غواړي فاتونا بسلطان مبین دا حجاب را سم نکانا حجاب سسی اما کان عبد و آباؤنا فاتونا بسلطان مبین فراوڑی منگلیو دلیل صاف مازداری لکلی دی وائی بر قومے کی بت راسج دبے حجات کناد وائی بر قومے کی بت راسج دبے حجات کناد با رسول گویت کہ فاتونا بسلطان مبین بت تبی دلیل لکیا دی ها پیغمبر تا وی پا توحید دلیل لہوڑا پیغمبران ولا جواب ورکی وی دی تا پیغمبرانو دی نیو منگا مگر بنی آدم ستاسو کنتا خو اللہ رب بولدت احسان کئی فاوچا چه رادیو کی دخفلو بندگانونا نمونگ بانی وحی راو لے گلا نور یو انسانان فما کاننا کتا سوائی موجز راوڑی فاتونا بسلطان مبین جواب فما کاننا او نشت منگ لرا پتا سوانی سزور انا نشت منگ لرا اختیار انا دیوکم چراوڑو منگ تاسو لرا بسلطان دلیل او موجزا او نشت اختیار منگ لرا چراوڑو تاسو موجزا مگر پی اجازت دا اللہ باندی او پا اللہ دی اوس کا تاسو منگ واحی او ٹکئی او تاسو منگ لرا ضرورو نرا رسوئی او دکلی نو مباسئی دکلی نو چه کمدنو مباسئی نوال اللہ فلیتوکل المؤمنون کار ساز ما بی سازت کار ما فکر ما در کار ما آزار ما منگ اللہ تزان سپار لده او په الله رضان اسپار ایماندار و مالنا اوس شي موږ لران لا الله نه توکل علی الله چې موږ ځان نه حواله کو الله تا او یقینا هدانا سبلنا یقینا خدلی الله موږ تلار زمنګا پرنس بیرنا او خام خام بس غم کو علامه پاغه سوانی جتا تکلیف را کوي موږ تا موږ به برداشت کو او په الله رضان اسپار رضان اسپارون کی وقال الذين اوس قومون را اوچد شو د قومونو او دارنگی دا حاکمانو او دا قومونو انبیاءو تا دو چه کندنو چلنجو نوی دو افشنی انبیاءو لور کئی اوس ام بدقا دو افشنی وی دو افشنی وی یا ورطاوی چه زمان ملک پری دی او ملک بادر شی بز دی چار چرته دی دی او دویم که ملکی اسی گئی قانون بمانئی که اسی گئی نزمان غلط قانون زمان نظام بمانئی دا دو افشنیوی او که اسی گئی بغاوت کوئی بیا صورت شوارا ہوئی چلا جلنک من المسجونین یا لتکونن من المرجومین بیا بیا جیل کی یا بمڑی گی یا بجیل کی یا بمڑی گی وقال الذين كفروا لرسلهم ويا كسانو چې کفر کړو په لو پیغمبرانو ته خامخا او بشړو موږ تاسو سره د ملک استال ځ خپلنا موږ به مسړو او له تاسو نه په ملتنا یا شیطان تاسو زموږ په دستور زموږ په قانون باندې زموږ قانون نه مانی او له تاسو نه مطلبونه موږ عارف کی ویلو فاو الیم ربهم الله تسلی ورکړه انبیاء ولا الله و یوکلا پیغمبرانو ته پیغمبرانو فاو الیم نو و یوکلا دې طرف دې دی لانو لکن ظالمین چې خامغه تباب کوم ظالمانو لرا او خامغه سوګن مکم تاسو لرا په ملک کې مم بعد پس دینا ذالک لمن خاف مقامی دار دې پارداغه چې چری کې پیشه زمانہ او یری کې عذاب زمانہ واستبته او دې طلب دې فیصله وکړو په قوم وی وی الله چې کوم په کې باطل یې غاغر کا واسب ته وی انبیاء او طلب د فیصله وکړو چې رب نفته بیننا او بین قومنا وخاب کل جبار نانید او ناکام شو چې کندنو آر یو زدی جبار زانو چته اونکه جبار هغه چاته وی چې د سر د پاسه سر نه مانی او د بل چا قانون په ځان باندې نه مانی چه پزان ده بلچه حق نمانی این فراون علا فی الارد آنید او دو دیو این آدی چه ده حق ندرده کهی اوڑی این آدیا آنا دا اوڑی دل حق نم میورا ایم جهنم آپلو ده دی جهنم ده یعنی ده دنیا ده عذاب نه علاوه جهنم ده او سکول وشی بدهی بانده او با وینی زوی مما این سجید او با وینی زوی یا تجرعو گود گود با تیرهی دیل را اللہ ری تمگو ساتی ولا اکادو سیغو او نزدین دا چی تیری کی تیرهو لیا خبر دا نزدیم دیلی چی تیری کی او رازی بدت مرگ دار تر اپنا وما او بمید آنمو ایده مرکی دن کے وامی ورائی آپ لوز دین عذاب غلیز عذاب دی چکم دن ساخت عذاب ساخت ما سالو لذین آدب دا سوال مثل الذين شهر دی خونه کامال کړو اجانو لبه وګور کولی خلق لبه رجمات ور کولی سپتالونه جوړول جواب شرک سره کړه نه کامل داسې لکه یرا چلاکا او چرزوی بالکل باران نی شوه او ایرب میدان کې پرتوی او د جپړ رزي جپړو سخت طوفان رزي او په دغه سخت طوفان کې به ایرب باندې د سیلې راشي نو ټول به په ځای پرتای کنه نه به بد دک مثال د مشرک د عمل مشرک ډیر عملونه کړی دي او چې کله مرګ راشي نو هغه بل جهان ته تللی مثال الله کسانو چې کوبره کړه انکار کړه درم نه اعمالم کرما دین اعمالونه دې لکه یره دا اشتدت بالريح چې سخت شي په دې باندې سلای فرض اوچا کې او فرض د جپړو د طوفان کې لا يقدرون دي وسنري پاغه باندې چې کړي معمولیوم بس الاړل دا ګمړای لو لره راکنا درم ذل لفظ علم جدال المشرکین فيما بينهم انبیاء سره ختیو نو چې چا دې کم دنو نو منل نه ناکام شو اوس اخرت کې وګورم چکل لیډرانو کارکونان چې د الله رب العزت د دین خلاف یو نو به ګورې اوس آی فکر دینا نکڑای چه اخینا اللہ پیدا کری اسمار نوزمکی دپار داخت کارا کولو که رادو که اللہ نو ختم بکی تاسو او را بولی مخلوق نوے او نه دا پا اللہ بان سکران و برزول اللہ یرد آخرت او مخامق بشی اللہ تا طولو تابعین او مطبوعین عابدین او معبودین طول بیوزشی فقال زوافاو نو بوئی کمزوری یعنی لاندې طبقی والا شرائی کی کمزوری چھوٹے درجے کے لوگ آکستانو تا استقبرو شاگئی زانو چت گانا لیو دے پیغمبری تعلیم نا دا اللہ دا قانون نا آگئی بوتا ہوئی اول بوتا تمہید کی دی چھیننا کننا لکم تبان منگا استاسو تابدارو پا دین کے عقیده هم ستاسو و قانون هم ستاسو تعذیب کلچر هر سم ستاسو نو مطالبه کو آئی تاسو بچ کون کی اولری کون کی زمانگنا تعذاب دا اللہ نما مولی هم یا ورس پکی چوٹی مقرر که چلو اتوار دی خیر دی آغا مشران بوتا ہوئی لو حدان اللہ که ہدایت کرو اللہ منگتا نمنگ بم تاستا کرو منګ سره نو تاسو موږ په سرات لې نو موږ کم څه تدری ور نه پاري وو یا موږ کم څه تد په پیر نه سو پاري وو چې تاسو موږ په کونه به سن ختای نو موږ کې هدایت وو په موږ کې نو د هدایت ځای خو تاسو به جندل نو د هدایت ځای له تاسو نه لې لو ادان الله کوم تعالی هدایت کړو مخامخ موږ به هدایت کړو تاسو سلام علینا برابر دی په موږ باندې فریاد کول زمونږه یا نکاول صبر کېدل چې اچغي وباسو او یا چغي نو وباسو په دې ور کې پراته یو برابر دی زګ پس کې مالانا من بحیس خلاصونو راځي بای خټ سړی له پیسې لوړو دوزخ کې ورټول وای چې تا چې کوم لوی دغه مجرمو د لیډرانو لیډر د لیډرانو لیډر زعیم القوات د لیډرانو لیډر د ګمراهو ګمراه هغه راځي چې شیطان له جستاله سبند درځي کنه ټول بلل شي شیطان شیطان ته وایي چې ګوره دا تا دنیا کې دا چل نکړیو مونږه دا شانت چلو شیطان چې دا دومره مخلوق ته زه کم کم له جواب ورکوم دا ډېر مخلوق ته کنه کم کم له وسور کوم جواب ورکوم څوک انګلیش والے دي څوک عربی والے څوک سوالي څوک سوالي څوک عرب دي څوک جن دي ادا هم لګ مخلوق کو نه ګمرا کړه بل شي ټول ته یو ځای تر جمع شي زبر تقریر کوم د ور منبر ته بس شي مخیږي دا تقریر وکي وقال شیطان لما قضی الامر او به شیطان پاوه کې چې فیصله قیامت کې فیصله وشي اول به ته وي ان الله وعدکم عدلاق یقین الله لوس کړو تاسو سره وعده درشتي او کړو الله تاسو سره وعده درشتي او بالکل رښتیا وعده کړو چې مشرک په دوزخ ته ځي رالی کرانلې ما نه کړه دا الله وعده بالکل رښتیا او الله چې کوم وعده کړو هغه سو الله موحد به جنت ته ځي تلي دي کني دي تلي دا الله وعده بالکل صدا دوی موري وواعدتکم فاخلفتکم ما وعده کړو چې تاسو چې کمندونو کوی او بیا به زمې خبره کومه او بیا به زدا چل کومه او په دې کې جنت ته وداو لیا دي دی به بیا تاسو سپاره شونه سګي کای او قالو تخداو حواله شفاونه هند الله دا ما وعده کړی دي ما وعده کړوي ما وعده ما تک ما وعدتکم سیاست میں کوئی بات هر په اخر نه باچا سید الله غری رحمت کی هغه وی د سیاسي وعده سره شهید خریټیز هي سیاسي څه وعده فواعدکم فخلافتکم او ما چې کوم وعده کړو وساو سره نو ما ته میکړه بس ختم خطا سما ته وای چې ما گمراه کړی ما کړه گمراه کړی باور ما کان علی علیکم من سلطان نو زما پتا سبحان سزور نمی ټو پکرا غسته او نتا ما چان لول چې شابی او شابی دی کوپر لرازی الا انداوتو صرف ماوی کوپر تا سوکتی هر دی تاویزو اوز داو آیا چه بل طرف تا یو دائی دا رحمانو او زو دائی دا شیطانو لکه دائی کنا نزوم شیطانو بل طرف تا دائی دا رحمانو تا زما دعوت منو او داغ دعوت تی نمانو نو ما سلام ملامت که ما خو یو خپل میشن چلو تا زما اومنل فاستجبتم لی دلی اوز بیا دا سی دی اومنل کنا چه دا سی تل مالم نراتو فاستجبتم اوسو فلا تلومونی ولومو ما ما ملامت که ویزان ملامت که چه تاسو دا انبیاو دعوتو لی او دن اکانو دعوتو مولی پری خودو فلا تلومونی ما ملامت که وی مالا را ولومو انفسکم ملامت که خفل زارونا او زما کسا کولشن اول ومیزان دا درزا خیستیو ما ناوی مسرقکم نیمزو فریاد قبل انکی ستاسو او نتا زما فریاد منلشی اینی کبرتو او کتا زما سا بندگی کری په دنیا کی نما تینن انکار اینی کبرتو یقینن ما انکار کرده داغینا چه تازوی صدار جو کرم مخی په دنیا کی زی امیم جو کرده ستاسو پل خواهشاتو این ظالمینا یقینا ظالمان دل دے عذاب درده انکے او دن وکڑی چی آکستان چی مان راوڑ دے او کردین ایک کملون باغونو تا چی بایی کی بلانی داغی نسندونا همیشه بودی کی بھوکم درا بھی تاہیتون فی آسلام او ڈالای دے ملاوی دل دے پدی کی سلامون آو سلام بھی علم سارا کیف زرب اللہ مثلا کلمتا طیبا تادریم دل لفظ علم عالم صلات للفريقين دوارو د پاره مثالونه ذکر کړي اول مثال د کلمې طیبي هغه د کمندونو ذکر کړي اچھا کلمې طیبي ذکر کړي غور ازم کوي او مزیدار ازم کوي سوي زمکه مزیدار وي پاره کې چې کمندونو وونه وي داغی اونی زیلی وی جڑی سوی جڑی وی ویخی وی داغی سانگی وی او داغی میوه وی وی کنوی داغ شانتی دا مسلمان نازل چی دی نداز مکار دا تشید او دا اسلام او ایمان چی دی خدا ونا دا تصدیق قلبی د دې جړې دي تصدیق قلبی د دې جړې دي اعمال چې دي نیک اعمال واغې سانګي دي او ثوابونه چې دي واغې میوه دا او سمارا دا میوه دا څه ده اشاره ده چې ایمان پشان د ونی دی نو دوونی حفاظت هم پکاری او دوونی ترقی لچه کمدنو اسباب هم پکاری کونی توبه ناچه وچه بشی بیا مقابله کوله سیله مقابله بیا ایمان توبه واچه و دو قرآن او ایمان مضبوط کار چه دیده کمدنو داسه پا آ پلا دی پلا سیله بانی خراب ہو پا سیلو بانی تو نشی چه ایمان در نخراب نشی دویمه طریقه دا ده چې کلمه طیبه د دې ونه مضبوطه ده دا د ملای اعلی نه د حضرت القدس نه راغلی ده د دې وی خلته ده دا پالته نه راغلی ده او پامبیاو باندې چې کمندنه شو شوی ده نازله شوی ده او هر نبی د دې دعوت چلاول دي ابياري کړي دا او مسلمانان په دنیا کې د دې بيوي خوړلې دي او په آخرت کې هم د دې بيوي سکي مقابل کې شرک نو یو طریقه لکه چې یو بوټی وي او داغه اوپر پزمه کبانه صرف وجود وي او جړې کته تلی نوی جړې کته تلی نوی نو هغه دې کم نه نو په معمولی هوا په معمولی سیلې یو غلس ختمي نو د شرک جړې مضبوطی ندی دا نوې جوړ کړي شوی دی او دې زړه کې ځای نه نیوي ځکه دا د فطرت نه سره خلاف دی دې زړه کې ځای نه نیوي نو اشاره دا چې دې ختمي کی زرو خو موحد لګ مهنت پکار دی رانړې دلی امریکا دا یو گزار بل غواړي او رانړې دلی فدا ته کم نه نو دومره کار نه دی خو صرف لګ مهنت سکی په لګ مهنت د موحد دا ختمي کی خو چې دې چې کم نه نو سو کی دویم شرک د دې دنیا پیداوار دی دا د بر عالم نه راغله من فوق الارض د دې ته انبیاء خدمت کړي نه دی دا د توحید مقابل دی دې ته کم نه نو د سند نشتا دا به سند دی به سند دی ورامي دی عالم ترا توحید مثال د ونی میوادار سره وي شیخ عبدالقادر جیلانی رحم الله فرمائل ویمان شاخ بلندبار پرز میوه توحید از راو گزره سنگ زدانه آره نداره وی پا بارداره ونا تلوری گی کانی ور تا گورا چه بارداره ونا سکا من شاخ بلندبار پرز میوه توحید زج کندنو توحید ده میوه نڈک ونه از راه گزره سنگ زدانه آره نداریم پا تیری دون که چه پلار تیری گی او اغا می پا کانو باندی ولینو اس پروامی نشته زوال سور کم میوی ور کم زوال توحید میوی ور کم آئی فکر دینه دکڑه چه سنگ بیانه اللہ مثال کلمه طیبی دا کلمه پاکی پشاندونه پاکی زا اصل و ثابتون چه منداغی مضبوط ته او سانگی داغی اوچتی دی بردی اسمان کی راوڑی می وقت پل آرٹیم کل لاحینیم بیزن ربیا یعنی پا خفل موسم آر وقت پی جازت در ابی بیانی اللہ مثالون خلکو تا تدید پارا چدی نصیت قبول کی او مثال چه کم دن داغا کلمی پلی تی گندس خوا شرک پشاند ونی اوپرا دی او دو ونی معمولی بیکارا او جو توت سات من فوق الارد چاغه د کندنو پاسان را اوچتول شي سر د مکینا کله څه تکلیف نه غواړي مال امن قرار نشته دا غل رکلکون یثبت الله الذين کلاکی الله رب عزت کسان شي مان راول دي په خبره کلاک باندې توحید د مسلې دام یو نوم شو قول ثابت فی الحیات الدنیا بدی جوان لاند کی او فی الاخرته او په اخرت کې کلا کوي او غلطی اللہ گمراکی اللہ زدیانو لرا ظالمان لرا او کئی اللہ چیرادیو کی علم ترا سلورم زلی لفظ علم زجر و تخویف آئے فکر دینا نکڑا کسانو تا بدلو نعمت اللہ شاغی جکم دنو بدل کو نعمت دا اللہ بنا قدرہ باندی نعمت دا اللہ قرآن نعمت دا اللہ پیغمبر نعمت دا اللہ دعوت دا دائی ناغی نسو کو انکار لتخرج الناس من الظلمات فویل للکافرین نو کفران نو منلو بزا انکار واحلو قومهم او دیرائی کفل کام پا کورد علاقت کی واحلو قومهم او دیرائی کو ورداخل کفل کام پا کورد علاقت کی صدی اغا جانم چوب سوزی بدی باندی او بزا پاتی که دو دی وجالو للہ داد بدلو مانا دا وجعلوا لله او غرزي دي الله لالا د الله غون ته کې نور د دې لپاره چې غلط کی خلق لرا د دین د الله نه ورته وای فائدہ واخلي یعنی لا مهلت ته دتا سره د دینه ته کم نه نو د کفر او د شرک نه فائدہ واخلي فاین مسیرکم ال النار یقینا ورته تاسو هغه ورته ترغیب ال اعمال الصالحه په دې باندې و بچکیږي قل عبادی الذین وایا بندگانو میا کسانو تا آمنو چیمان راوڑ دے او دې درې منځونو لار او دې درې دې مزلارا یقیمو لام امر دې دا قرآن قاعده ده چې کلمه کې امر حاضر راشي او دا هغه امر حاضر په جواب کې امر بالا امر راشي دا امر بالا امر لام حذف کول شي دا امر بالا امر لام حذف کول شي د یقیمونا لام حذف ته نور معنا به د امر کای دا قران کې ډیرو ځایونو کې ده چې قاعده دی یادی نو معنا به مزیداری قل لعبادی الذین هو یا بندگان میا کسانو د چی معنی راوړل دي او دې درې منځلارا او دې درې دې منځلارا او خرج یو کې دا غنا چور کړ می دی لرا په پټا په کار باندې مکه درات لو دا غور جنا لای په اون فی ولا خلال شنبوی اغسطلو خرسول بده کی یعنی نیکی بکی با پیسو نمیلاوی کی ولا خلال او نو دوستانی پاللو چوائی کی با دوستانا بانی نیکی ورکولشی نو عبادت بدنی و مالی صرف دا اللہو کئی پا دی با دوزخ بچ کی گئی اللہو اللذی دلیل اقلی دا توحید اللہو اللذی اللہ دی آغازات جبیدا کڑی اسمان نوزمکا فانزل من السمائی ما اورا ورید برن باران نرا او باسی بدی سرم میوی دا پار دا خوراک ستاسو او کار کې لگولی ستاسو دا پار جیازو لانچونا تا دی دا پارا چی دا چلیگی پا پیدر یاب کی پا حکم دا اللہ بانی لی تجریات دا پارا چو چلیگی دا لانچونا پا در یاب کی پا حکم دا اللہ وستا خر لکم لنار او تابی کردی دی کار کې لگولی تاسو لرسین دونا نپایی که بیڑای زی وڑی کشتای پا کزی وستاخر لکم شمس والکمرا او کار کې لگولی دستاز دو پارا نور اسپکمائی دا ایبائنی همیشه روان چه همیشه روان نی وستاخر لکم اللیل و النار او کار کې لگولی دستاز دو خدمت کې لگولی دستاز دو شپا و رز نشپا که بارامو که او درازی بکارونو که واتا کم من کل ما سالتمو کم کم نعمت بشماری پاتا کوم درکړی تاسو لرا من کل ما سالتمو د هر هغه نعمت نه چې تاسو وخته د الله نه یا په لسان حال یا په لسان قال سوالتمو چې تاسو د الله نه وخته په خله باندې او یا د الله نه وخته په حال باندې مطلب سو ما محتجتمو چې تاسو وتاجته بس چه ست استاسو اجتو اللہ درکل فرائی و مانا کڑی دا کلنی منون ویل دے او ما نافیا واتاکم او درکڑی دی اللہ تاسو لرا من کلن هر نعمت ما سالتمو چه تاسو گفتنو دا اللہ نا من دا اقفل وجود و پیدایش دا اللہ نا نو گفتے او اللہ رب العزت من پیدا کو ما نبود متقاضا ما نبود ما نبود متقاضا ما نبود لطفی تو نا گفتا ما میشنود نمنگو او نزمن مطالبا وا دا اللہ میرا بانو زمن نا ویلی سوالو نا وریدلی نا ویلی سوالو نا اللہ رب العزت نا غوار نا قدری مکو او کتا زشمیر احسانات دا اللہ منشی کی رول دیلارا یقین الانسان خامخار زیادتی کونکے چادا شرک کئی کفار اونا قدر نعمتنو دلیل نقلی دی ابراہیم نا اگو را ابراہیم مسئلہ رسول وا او دا غید پارے اجرتو نکڑیو مسئلہ و رسوا او یقینا واپاو کی چو ابراہیم و ربا می اگر دوا دی خار لرا دامن والا او بچ کا مال را او اولاد زمال را بچو زمال را دا بندگی دا بوتانو نا یعنی لکه سن چې د بچ ساتلیونو بچ ساتا الاسنام اشکال یا معبود من غیر الله یا چې څوک د الله نه اړي سنم نه ورب می یقینا دی بوتانو غلط کړی ډیر خلک ډیر خلکو نه څوک چې زما تابعداریو کینې یقینا دا زمانه ده په من اسانی چا چې نافرمانی وکړه زما یقینا دی بخنه کوونکی مې ربانا ربنا اینی از کنتو من ذریتی بیوادن غیری زیزا رہیم ابراہیم علیہ السلام دے اجرت تذکرہ حاجر بی بی بوتلا او اسماعیل علیہ السلام او پشڑ بیابان کیو کی خودل کیناول ابراهيم عليه السلام تر روان شو حاضر بيبي आवाज وکړه الا من تکلنا يا با اسماعيل بلت له سفيا ما ولا نس الا من تکلنا يا با اسماعيل و اسماعيل لار مونږ چا تبريدي بلت له سفيا ما ولا نس دا سکل جنب کیو بشتا او نب کی انسان خاری دا من چاہتا پریدی تو ابراہیم پشانی شکتے حاجر تا او تنکی معشوم تا نشکتے اگی بیاوازور کو اگی بیاوازور کو آخری وطوی وی آلاؤ امرکا بیازا یا با اسماعیل اسماعیل پیارا اللہ دا طویلی نی اگو طوی آؤ ویا والله را تویل دی وی فضب فیض اللہ یزیونا زازا بیا بمنگ نزائے کی زازا بیا بمنگ نزائے کی ابراہیم علیہ السلام شہزاد گئے او شہزادا تا اللہ را دین دا پارا پری خودل بیوادن غیر زیزارن ہندہ بیت کل محرم اللہ رب العزت خپل کورو پدا سزائی کی جوڑ کڑے دے چاغه دې کمندونو قدرتی حسن پکې نشتا اوس پکې نشتا چې لا کوس مریو کلامو دا چې کمندونو ځای نه دي دا حسن پکې نشتا محمد ابن عبد الوهاب رحم الله ذکر کړی دی مختصر سیرت الرسول کې چې دې کې نقطه دا ده چې دا حاجیانو حج صرف د الله رضا ده پارش تو ور لنشی چیزوال تا موسمم خره ہو یا سورا جی با تیرو کیو دو میاشتی او دا لائی بادت پو مکو ہو نا چھ بادت صرف چالی اللہ اللہ او سخ گرم نے راحت پکنی دید پار ہوئی مولانا سندی رہ مولانا ذکر کردی دی چھ دا دقا زی خلق با زمیدار نمی غیر زیز سر آئین چه ده مکی خلق چه کم ده بیت اللہ ره دا خلق به زمیدار نوی ویدار دی وجه نه چه زمیدار پس مکه مئینی نه ده بار نوزی بیا ده کلی نه نو که دا خلق پا وطن مئین شی نو ده عالمی محنت کوله نشی او دا عالمی مرکز ده دل تا بزر طول دنیا محنت بکاری سالم دنیا با یو کول غواری دی وجه نوی اللہ پا دا سزای که کچه غیری تیزار آئین بوادن غیر دی زارین یا اللہ رب انی اسکان تو یقینن ما سوگن کرل پل اولاد لرا پیو کند کی چند پیو میدان کی چند جی کمدن دا فصل والا پا خواد کورس تا عزت من کی مقصد می داو رب بنای رب زمنگا دید پارا چوب ادرائی دی چه کمدن دین لرا منز ادرائی یعنی دین ادرائی فاجالا فیدتا میرا ناس نو گردو آزدون دا زنو خالکو وای دا ابراهیم من ویل ده کنا وی کدا من نو ویل نو کافر بوم روانو ابراهیم سو ویل ده چه زلون ده زنو خلکو کدا زنی پکی نو ویل نو کافر بوم حرم ده روانو ارسو کتا اوڑی روانی فاجالا فیدتا میرا ناسی نو کاجه کمدنو زلون ده خلکو تاویل ایم چه اوڑی دیتا چه دا غزر سر ایمی نئی واردو کو میرا سمراتی چه میلان کئی دیتا او روزی ور کدی لرد میں ہونا ندی دا پارا چه دی قدرو کی دا اللہ ری دن خدمتو کی حیرہ بزمنگا اے کنن تو پوئی کی پاغ بانی چه منگا پٹو چه خارکو یوازی منگ نام او نپٹی کی دا اللہ نے اس سو بزما کن پاسمان کی الحمدللہ صفتنا اللہ لردی شکر دے اللہ غزات لرا چرائی کمال ربو بڑھاتو کی اسماعیل ویساکو یقین ان رب زمان قبل ان کے دوا ورب امی اجالی مقیمہ صلاح تھی اگر دائمان را ادر ان کے دمان زو یعنی ادر ان کے دین مطلب داری وامن ذریعہ تھی او دا اولاد زمانہ رب بنائے رب زمانگاو تقبل دعا قبول اک دعا زمان ورب امی ما فیو کماتا او دا مورا و پلار زماتا والی والی المؤمنین او دا پار دا تابدارو دا ایماندارو اللہ دا المؤمنین لفظ عام دے نمانگا پا کم راولے اللہ والی المؤمنین او ما یقوم الحساب پاغر چودری کی حساب کتاب ولا تصبن الله اوس واخر اخرت ذکر کوي ذکرو بیا یام الله ولا تير الاخرت ولا تصبن الله جسوګن منی ولا تصبن الله ګمان مکو خیال مکو په الله باندې نه خبره دا غنا چې کوي ظالمان یقینا رستو کوي الله دې لرا اخرت تا تر خذ فی الابصار چراوتی وی پدی کی راوتی وی پدی کس ترگی فی الابصار پدی کس ترگی موتوینا مقریو روسیم موتوینا مندو ان کی اوچتا ان کی سرون اخبرو لرا سر ویدا شانتی بری لا ارتد دوی لیم تربم نبا واپس کی گی دیتا نظر دو دیخ کتا بنی شکت ہے او جنون آدی با خالی ویدا اقلنا او خبردار کو یرو خلق دا غیر دینا چراب شدید سزا فیقول اللزینان وی با کسان جی زیادتی کڑے ورب زمنگا آخرنا الہ جلن قریب رستو کمنگ لرا نیچی نیز دیتا نجیب دعوتا کا چمنگا قبولتیاو کدبل نستا ونتا بیر رسول آل اس پا ویو اللہ منگا رستو کا نیچی نیز دیتا لین لکت امران را کا نجیب دعوتا کا او با منو منگا دعوتاو بلنستا او تابیداری بو کد پیغمبرانو نو جواب رد بولور کی اولم تکونو اقسام تم آیتا سنو کڑی قسمونا من قبلو مخیمالا کم من زوال چنی ستا سولی چه کمدنو من زوال یو مانا چنی ستا سولی را من زوال ختمی دل تاسوی من با میشیو ما زنو ساعت قائمام ما زنو ان تبید آزی آبادا تاسو نوی چرا قیامتی میامتی نشتی ما لکم من زوال چنیشت تاسو لرا رقیدل او بدلیدل دی غلطی اقیدینا تاسو قسمونه نو کول چه تمنگڑا ولی نشی نیشت تاسو لرا رقیدل دی غلطی اقیدینا واسا کندو بی مساکن اللزینا او سیدلی وی تاسو پا کندر و پا کورون دا کسانو کی چیزی آتے کڑے پا کل زانونو باندی او تبین لکم او کارشو و تاسو چکه به فال نامیم چې سس کاتی میکړوي د دې سره او درم ناله کوملم سال او بیان کړی مو تاسو چې کومه عبرتونه مثالونه کو خدمت کرو مکرم او یقینا دې چې کوم درو وقدم کرو مکرم او یقینا دې کړو مکرم چلو نخپل د وس مطابق چې سي زور نو کړو او یقینا دې فریب کړو مکرم د خپل وس مطابق دا اضافه دې وکړو او کړو چې ګنن مکرونا او فریبونا پلانونا د خپل وس مطابق او الله سره دې مکر دې او فریب دې یعنی الله په پویدو وان کان مکرم لتزول من الجبال یومانا او نو فریب دې دا شوړ کیږي دې نه غرونا شوړ کیږي او خو دې نه غرونا یعنی سدوم رغړ فریب نو شغریا پلکڑوی ده کرنا مراد حق پرست دعا تلاقی کل جبال لا تزازی امور ریاه النقیدات داق دا یان دا سری لکه گرونا لا تزازی امور ریاه النقیدات او نو فریب ده دی چڑا قولی وید دینا حل جبال ده گرونو گنتی حق پرست اگه ده زین اڑا قولی این مخفم من المستقل لی تزول اللہ تزولو ده وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ أَوْ يَقِينًا وَفَرِيبْ دَدَي لَا تَزُولُ مِنْهُ الْجِبَالِ چه خامقا قوزده لبه ده دین غرونا دومرا فریبونه کرو چه غر به ده زین ارتاو کروه فاق پرست ده زین اپلا سمیه اپلا کروه دومرا فریبونه کرو چه لکه غر به ده آغا زین دومرا چه کمنو پا افغانستان که غرد غرد بمونه را ارتاو کرو چه غرونا پیری شو خواک پرست ده فل موقف نوارا وال وائن کانا مکروم او یقینا او ده ده او مکفر بکر او فریب ده لا تزول من الجبال چوڑا کی گر دینا چه کم دنو غرونا خواک پرست دیوانا وال فلا تا سبن اللہ نگمان مکو پا اللہ بانی خلاف کو انکه دوا دی ده پیغمبرانو سرا یقینا اللہ را زورور خواند بلی غستو فاغر از بانی تو بدل الارض و غیر الارض چه بدل بکلی شزمکا بید لیزمکینا او اسمانونه همو او مخامخ بشی اللہ تا چه اکیو ده زرار او وینی با مجرمان پا ده قورت تڑلی چوی بزنزیرونو که سرابیلهم قمیصونه دای من قطران د ګګړو وای اور ورته زر لګی یا من قطران دران شلو وای زکه چې بدبوې ډیری بدبوې چې کم نه ډیری سرا یا من قطران د ترکول وای چې ورپسې به دا اور ختای الله دې تم محفوظ کی وطاشا او جوو منار او چا پیر وشي د مخونو دینه اور دار دې د بارا چور کی الله چې بل اور کی الله ار بندل لا شي کړی دي اي اخين الله ال سکندول صاحب زر بزري صاحب کوونکې نو هاذا بلاغ لتخرج الناس من الظلمات هاذا بلاغ للناس دار چې کمنو سوال خلقو تا ولينذرو به اور دې د بارا چې خبر کړی شي په دې باندې او يرول شي په قران باندې وليعلموا انما هو اله واحد لتخرج الناس من الظلمات ظلمت څه شي دی الله نه پیژندل الله نو ليعلموا انما هو اله واحد اولوهيت په پیژني څه په پیژني خالق خو پیژندو مالک پیژندو خو الہ نه پیژندو وليعلموا تاج پوشري انما هو اله واحد چې یقینا هغه الله لري لایق یو وليذكر اولو الالباب اور دې لپاره چې نصیحت واخلي عقلمند سورۃ